NPO Radio 1 met Mischa Blok. Ben je wel of niet gevaccineerd? Die vraag stellen middelbare scholen aan hun kinderen. En dat mag niet. Welke rechten heb je als leerling? Mensen die aan de ziekte van Stargardt lijden, gaan steeds minder zien. En de kans is groot dat ze uiteindelijk blind worden. Er is wel een medicijn in ontwikkeling, maar dat kan nog wel 8 tot 10 jaar duren. Wat betekent het voor patiënten die nu een behandeling willen? Nu is het NOS Journaal. Hier is Wouter Walgemoed. Demissionair premier Rutte noemt de relschoppers van afgelopen weekend idioten die puur geweld gebruikten. Hij zegt dat de politie en justitie alles uit de kast zullen halen om de daders te achterhalen. Rutte benadrukt dat demonstreren bij de rechtsstaat hoort, maar dat dit niets met demonstreren te maken heeft. Dit is gewoon een kans aangrijpen, en dat zagen we ook de dagen daarna op andere plekken in Nederland, om onder het mom van we zijn zo boos over corona, onder dat mom gewoon een kans te pakken om eens even uit te kunnen halen naar de mensen in het land die ons veilig houden. De politie, de brandweer, onze ambulancediensten. En dat is onacceptabel. De railschoppers zullen ter verantwoording worden geroepen, zegt de premier. Volgens Rutte juist om ervoor te zorgen dat fatsoenlijke mensen kunnen blijven demonstreren. Voormalig IS-strijders in Syrische gevangenissen kunnen zich vrijkopen, meldt The Guardian. De Britse krant heeft 2 vrijgelaten gevangenen gesproken en documenten ingezien. Daaruit zou blijken dat de gevangenen worden vrijgelaten tegen betaling van omgerekend ruim 7000 euro. Ook moesten er duizenden euro's aan smeergeld worden betaald. En hebben de ex-strijders moeten beloven dat ze zich niet opnieuw aansluiten bij een gewapende organisatie. Het gaat om gevangenissen in Noordoost-Syrië, waar strijders van de Syrian Democratic Forces de baas zijn. De eerste resultaten van de boostercampagne in België zijn bemoedigend, zegt viroloog Mark van Ranst. Sinds september krijgen de meest kwetsbare mensen een 3de coronaprik. Sinds vorige maand alle 65-plussers. Het aantal uitbraken in Belgische woonzorgcentra is inmiddels gedaald van 40 in oktober tot minder dan 20 nu. Het Dickensfestijn in Deventer gaat dit jaar weer niet door. Normaal gesproken komen er voor het evenement rond de boeken van Charles Dickens jaarlijks ruim 100.000 bezoekers naar de Deventer binnenstad. Maar vanwege de oplopende coronacijfers vindt de organisatie het nu niet verantwoord. In België is een depot van PostNL gesloten door de arbeidsinspectie. In de opslag in Wommelgem zijn tientallen overtredingen vastgesteld door de inspectie. Het gaat dan bijvoorbeeld om zwart werken en illegale arbeid. Door de verzegeling van het depot kan de bezorging van pakjes vertraging oplopen. Laatste nieuws uit Den Haag dan. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge roepen alle Nederlanders nogmaals op zich de komende week echt goed aan alle maatregelen te houden. De oplopende besmettingscijfers maken dat noodzakelijk, zei Rutte net na afloop van overleg met bewindslieden over de coronasituatie. Hij benadrukte dat de druk op de zorg al maar oploopt. Het kabinet heeft het plan op 3 december opnieuw af te wegen of extra maatregelen noodzakelijk zijn. Als mensen zich niet beter aan de maatregelen houden, dan lijkt een eerdere persconferentie en extra maatregelen onontkoombaar, aldus de premier. Nederland blijft aantrekkelijk voor belastingontwijking via brievenbusfirma's, concludeert een adviescommissie van het kabinet. Bedrijven sluizen via zo'n firma geld door naar landen met weinig belasting. In 2019 waren er in Nederland ruim 12.000 brievenbusfirma's met een totale waarde van zo'n 4500 miljard euro. Eerder was voor het doorsluizen alleen een postadres in Nederland genoeg. Inmiddels moet er daadwerkelijk een kantoor staan. Maar die maatregel is volgens de voorzitter van de adviescommissie niet voldoende. Want mensen zijn erg creatief. Ik ben af en toe wel verrast over de constructies die je dan ziet. Hoe ingewikkeld en hoe slim ook constructies soms in elkaar zitten. Om toch uiteindelijk belasting te ontwijken. De commissie pleit voor het schrappen van meer belastingvoordelen. Het nieuwe kabinet moet beslissen of er inderdaad strengere wet en regelgeving komt. Het weer dan nog, vanmiddag op veel plaatsen zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het is ongeveer 7 graden. Komende nacht in het zuidoosten op veel plaatsen lichte vorst. Morgen bewolkt met soms een bui en dan ongeveer 10 graden. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart. Goedemiddag. Goedemiddag. Staat een file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 2 kilometer door een vrachtwagenongeluk zijn 2 rijstroken dicht. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 6 kilometer stilstaand verkeer. Meer dan een uur vertraging naar een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Ik wil mijn afspraken juridisch goed vastleggen. Ik ben opgelicht via internet. Ik heb mijn bestelling niet ontvangen. Wat nu? Achter elke juridische vraag zit een persoonlijk verhaal. Wat is jouw vraag? Vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Of je verzekerd bent of niet, vraag het DAS. Meesters in juridische hulp. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel Bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk Roos, dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Informatie over alle bedrijven ter wereld met 1 klik in je CRM. Alteres.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Nou, als je als bijstandsgerechtigde opeens €300 wordt gekort op je inkomsten, dan heeft dat grote gevolgen. Gemeenten worstelen met het toepassen van de bijstandsregels. Zometeen bespreek ik het met Arjan Vliegendhart van het Nibud. En podcastmakers kunnen sinds kort makkelijker via Spotify geld verdienen. Ik praat erover met iemand die al jarenlang geld verdient met zijn podcast, de man met de microfoon, Chris Baeyema. En hij schreef het boekje Hoe maak ik een podcast, speciaal voor beginnende podcastmakers. Maar nu eerst die ene vraag die scholen niet mogen stellen. Want ondanks het feit dat middelbare scholen niet mogen vragen aan leerlingen of zij gevaccineerd zijn of niet, gebeurt het toch op grote schaal. Want niet de GGD, maar de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek en stoeien daardoor met de opdracht van de GGD om een scheiding te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen en het waarborgen van hun privacy. En daarom 5 vragen over de vaccinatiestatus van leerlingen. En die vragen stel ik aan Casper Janssens, advocaat consumentenrecht. Casper, goedemiddag. Hi Misha, goedemiddag. 5 vragen, daar gaan we. 1. Waarom mogen de scholen niet aan leerlingen vragen of ze gevaccineerd zijn of niet? Ja, dat mag een school niet, omdat die informatie, of je gevaccineerd bent of niet, een bijzonder persoonsgegeven is. Je hebt de AVG, de hele bekende verordening inmiddels, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En die heeft hele strenge regels voor het vergaren, het verwerken en het opslaan van medische gegevens. En scholen mogen daar dus niet naar vragen op grond van de AVG. En bovendien is het ook niet de taak van de school om persoonlijke gegevens over besmettingen bij te houden, maar dat is een taak van de GGD. 2. Want welke rechten heb je als leerling? Nou ja, je bent dus niet verplicht die informatie te delen met de school. Dus als je ernaar gevraagd wordt, hoef je geen antwoord te geven. Wat daarbij ook nog speelt, is dat het merendeel van de leerlingen op het voortgezet onderwijs minderjarig is. En je kan je dus afvragen of een leerling overziet wat de gevolgen zijn als zo'n vraag wordt beantwoord of je gevaccineerd wordt of niet, bent of niet. Dus eigenlijk zou die school aan de ouders moeten vragen of hun kind gevaccineerd is. Maar ja, de VO-raad die zegt dus ook, ja, je kunt gewoon niet antwoorden als leerling. 3. Maar ja, wat kun je nou doen als leerling als jouw school het toch gaat vragen en je voelt je toch genoodzaakt van, ja, ik moet antwoord geven? Ja, dan kan je een klacht indienen bij de school. En ja, als je er dan samen niet uitkomt, dan kan je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. En dat is de waakhond voor de privacy eigenlijk. En die autoriteitspersoonsgegevens, die hebben het momenteel ontzettend druk. Ik zag op de website toen ik dit gesprek voorbereidde dat het ongeveer een half jaar duurt voordat je klacht in behandeling wordt genomen. Dus heel veel soelaas biedt dat niet. Vier. En op welke manier kunnen scholen wel dit beleid uitvoeren? Of zeg je eigenlijk, dit is helemaal niet hun taak? Dan moeten ze ook gewoon verder van blijven. Nee, ja, het is helemaal niet hun taak. Weet je. Die scholen kunnen dat het kabinetsbeleid goed uitvoeren zonder leerlingen te vragen of ze gevaccineerd zijn. Weet je, het is aan de GGD'en, wat ik net al zei, om instructies te geven en om te vragen naar medische gegevens. En scholen brengen dan wel in kaart wie er in aanraking is geweest met die besmette leerling. En wie zijn zijn vrienden, wie heeft er in de klas in de buurt gezeten van die besmette leerling. Maar dit soort vervolgvragen, dit soort medische vervolgvragen, ben je gevaccineerd of niet, of ben je gezond of niet, ja, dat is geen taak van de school. Dat moet de GGD doen. En de GGD moet daarna de school instructies geven hoe verder te handelen. Ja. Als iemand van de GGD belt voor het bronnen- en contactonderzoek, vragen ze ook naar je vaccinatiestatus. Vijf. Waarom mogen zij dat wel? Maar ja, de GGD heeft een publieke taak op het gebied van de volksgezondheid. En zij zijn daarvoor op toegerust. Hè, de organisatie van de GGD waarborgt de privacy van de gegevens die ze verzamelen en die ze beheren. Dus de GGD voldoet voor haar taak en voor de organisatie aan de voorwaarden die AVG stelt. Dus zij mogen het wel. Dit waren de vijf belangrijkste vragen, maar we praten nog even door. Dus eigenlijk, als ik jou goed begrijp, gaan er drie dingen fout hier. De school voert een taak uit die de GGD moet uitvoeren. Punt 2, die vraag wordt gesteld, gevaccineerd of niet gevaccineerd, maar dat is geen vraag die ze mogen stellen. En punt 3, het wordt gesteld aan de leerlingen, maar die zijn minderjarig. Ja. Ja, dat klopt. In mijn idee zou je het aan de ouders moeten vragen. Heel veel leerlingen zijn op de middelbare school zijn minderjarig. Je kan het natuurlijk wel vragen en een antwoord krijgen. Een leerling zal zich toch vaak gedwongen voelen om een antwoord te geven. Maar eigenlijk is dat niet zo netjes. Hè? Zou je dat gewoon aan de ouders moeten vragen? Ja, en je zei al eerder van je kunt dus een klacht indienen bij de school. Is dat altijd stap 1? Dus je moet eerst die klacht indienen? Ja, wil je je klacht ontvankelijk zijn bij de autoriteitspersoonsgegevens, moet je eerst zelf geprobeerd hebben eruit te komen met de klacht samen met de school. Kom je er dan niet uit, dan ga je naar de autoriteit persoonsgegevens. Maar ja, dat duurt dan een half jaar. Kan dus een half jaar duren. Ja. En maak je daarbij meer kans op het moment dat je dat met meerdere leerlingen tegelijkertijd doet? Ja, dat vraag ik me af. Het zou zo kunnen zijn. Misschien dat het dan met wat voorrang behandeld wordt. Maar ja, ik denk dat de autoriteit persoonsgegevens op dit moment in coronatijd zoveel klachten krijgt dat je op een grote stapel terechtkomt. Ja, en tot zover dus over gevaccineerd of niet gevaccineerd. Maar als we het hebben over privacy, je hoort ook wel eens dat scholen een alcoholtest afnemen bij leerlingen voor een schoolfeestje. Mag dat nou wel of klopt niet? Ja, dat is mijn oudste dochter overkomen. Die werd geweigerd bij een schoolfeest omdat ze van tevoren gezellig iets gedronken had. Ja. Ook dat, hè, het afnemen van een alcoholtest door een school, ja, dat is het vergaren van medische gegevens. Dat mag een school niet. Ja. Bovendien moet je daar een cursus voor hebben gevolgd om dit soort dingen te doen. Nee, je moet een bijzondere opsporingsambtenaar zijn, bijvoorbeeld. Om een alcoholtest af te nemen. Ja, en dat is een school niet. Ja. In dat geval van mijn dochter heb ik de school gevraagd van, goh, wat gaan jullie daar nou mee doen met die gegevens? Want en daar kreeg ik een heel vaag antwoord van die school, dat ze het via die gegevens zouden bewaren. Want als het nog een keer zou gebeuren, dan zou ze straf krijgen. Oh. Maar ja, op grond van de AVG mag dat dus niet. Nee. Want als je binnenkomt bij een school en dan je temperatuur opnemen, mag dat wel? Want dat is ook een medisch gegeven, toch? Mag ook niet. Nee, ja, gewoon. Klopt. Ja, ja. Duidelijk. Nee, ja, als jij je een beetje ziekjes voelt en toch naar school gaat, ja, dan is het niet aan de school om een thermometer ergens in te stoppen. Dankjewel. Ja, Caspar Janssens. Ik wilde het netjes houden, Misha. Advocaat consumentenrecht. This beak is next. Something in my consciousness told me you'd appear. Voluit, I'm always touched by your presence, dear, van Blondie. Het kabinet roept alle Nederlanders nogmaals op zich de komende week echt goed aan alle maatregelen te houden. Dat zeiden demissionair premier Rutte en minister De Jonge zojuist na afloop van overleg met bewindslieden over de coronasituatie. Politiek verslaggever Roel Bolsius, wat was de boodschap van Rutte en De Jonge? Ja, dat de situatie inderdaad echt zorgelijk is en dat vooral het aantal patiënten in de ziekenhuizen nu al te hoog is en dat het echt spannend wordt of de komende dagen het niet te hard stijgt. Ze zeggen ook dat het te vroeg is om te zien of de maatregelen die anderhalve week geleden genomen zijn voldoende effect hebben om de problemen in die ziekenhuizen af te wenden. Daarom gaan ze de komende dagen goed in de gaten houden. Maar nu al is duidelijk volgens de ministers dat de basismaatregelen niet voldoende worden nageleefd en dus deed Rutte een oproep. Het Outbreak Management Team heeft opnieuw vergaderd en ook tegen ons gezegd, die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En willen we in staat zijn om pas op 3 december een besluit te nemen over het vervolg en niet eerder, dan is het heel belangrijk dat we de komende dagen een verdere kentering zien, ook in het naleven van die basismaatregelen. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden. De belangrijkste daarvan, ik herhaal hem hier opnieuw, is dat je thuis blijft bij klachten en je laat testen door de GGD en vervolgens de adviezen van de GGD ook opvolgt. Blijf zoveel mogelijk thuis qua werk, tenzij het echt niet anders kan. Dus werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. En houd overal, waar het CTB niet geldt, de anderhalve meter in acht. En thuis ontvang niet meer dan 4 gasten en ventileer. Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie in huis is, voldoende frisse lucht in huis is. Volg daarbij alle gedragsadviezen van het RIVM. Nogmaals, wij hopen van harte dat we ons pas op 3 december hoeven te melden met de stand van zaken en hoe verder. Maar we zullen de komende dagen heel precies blijven volgen. Hoe gaat het in Nederland met het naleven van die basismaatregelen, van die gedragsregels? Daarnaast, hoe ontwikkelt het zich verder in de ziekenhuizen? Blijft dat ongeveer binnen de bandbreedtes die we verwachten, of ziet het er slechter uit? En als dat zo zou zijn, als een van die twee dingen niet goed gaan, dan moeten we ons eerder melden. We hopen dat het niet nodig is. En wat we met z'n allen kunnen bijdragen, nogmaals, is dat we ons houden aan die gedragsregels. Ja, je hoort het, niet nieuwe maatregelen die aangekondigd zijn nu, maar wel een waarschuwing, hou je nou aan die maatregelen, anders zullen er echt nieuwe maatregelen moeten komen. Ja, maar wat nou als die cijfers niet de goede kant op gaan? Wat voor maatregelen worden er dan wel genomen? Ja, dat is nog niet te zeggen. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt. Maar het zullen in ieder geval maatregelen zijn die weer stevig gaan ingrijpen op het openbare leven en die al eerder genomen zijn, zegt Hugo de Jonge. Voor de korte termijn zijn dat eigenlijk ook geen andere opties dan de maatregelen uit de gereedschapskist die we al kennen. Dat zijn dus sluitingstijden, groepsgrootte, alle lockdownachtige maatregelen die we eigenlijk liever niet meer willen nemen, omdat de schade daarvan natuurlijk ook heel groot is. En dat maakt ook dat je niet overnight of uit voorzorg of voor de zekerheid tot een lockdown kunt besluiten. Je zult echt zeker moeten weten dat we niet de bocht aan het nemen zijn. En daarom zeggen we ook, we willen echt die kentering zien deze week. Ja, of die kentering komt, hangt dus mede af van hoe wij die basismaatregelen gaan opvolgen, zeggen Hugo de Jonge en Rutte. Dankjewel, Roel Bolsius, politiek verslaggever. De 10 grootste gemeenten maken tientallen tot meer dan 100 keer per jaar een uitzondering op de zogenaamde kostendelersnorm. Vooral de kans dat iemand dakloos wordt is voor gemeenten reden om coulant te zijn, meldt de NOS vandaag na een rondgang langs de verschillende gemeenten. Ik praat erover met Arjan Vliegendhart, directeur van het NIBUD. Goedemiddag, Arjan. Ja, goedemiddag, Misha. Even voor de duidelijkheid, een kostendelersnorm, wat is het ook alweer? Ja, dat is als meerdere mensen met een uitkering op hetzelfde adres wonen. Dan is het idee dat die kosten die ze maken ook met elkaar gedeeld kunnen worden. Dus dan wordt er 20% van de uitkering ingehouden. Dus dan moeten mensen met minder geld om kunnen komen. Ja. En die grens die ligt nu bij kinderen tot 21 jaar die in huis wonen? Ja. Ja, dus het idee is dat als kinderen 21 zijn, dat ze dan in staat moeten zijn om ook daadwerkelijk bij te dragen aan verdeel aan het gezinsinkomen. En dat ze daardoor de ouders met een lagere uitkering toe zouden moeten kunnen. En dat blijkt in de praktijk, als je de steden mag geloven, vaak niet helemaal zo te werken zoals het in theorie is bedacht. En vandaar dat ze aan de bel trekken. Ja, dus op het moment dat jij een bijstandsgerechtigde bent, op het moment dat je bijstand krijgt en je kind woont nog bij jou in huis en je kind gaat uit huis, dan word je dus gekort op je uitkering. Als je kind in huis blijft, dan word je gekort op je uitkering. Als je, als je kind in huis. Ja, ja. Ja, blijft, precies. En dus zie je, dat vond ik wel opmerkelijk, dan zie je dus ook dat in bijstandsgezinnen kinderen met 21 vaker het huis uitgaan dan in gezinnen waar dat niet zo is. Dus blijkbaar leidt dat ook tot een prikkel om het huis uit te gaan. En ik weet nog wel, toen ik wethouder in Amsterdam was, en dat was van 2014 tot 2018, dat we te maken hadden met zogeheten spookjongeren. Jongeren die op een gegeven moment uitgeschreven werden door de ouders uit het huis. En die eigenlijk niet meer te vinden waren door gemeenten. En ik denk dat dat ook een belangrijke reden is waarom gemeenten denken, ja, hier is misschien wel goedkoop duurkoop. Als we deze mensen daadwerkelijk korten, dan raken we ook het zicht op die jongeren kwijt. Ja. Dat willen ze vermijden. Dus kiezen ze ervoor om een uitzondering te maken. Ja. Maar je zou dan eigenlijk kunnen denken van, ja, heel goed dat dit dus gebeurt. Het is de menselijke maat. Nee, volgens mij is het heel goed dat het gebeurt. De vraag is of het niet zo stelselmatig gebeurt dat we niet meer te maken hebben met maatwerk, maar eigenlijk met een wet die op een aantal terreinen gewoon zijn doel voorbij schiet. En ik denk dat dat ook de reden is waarom die gemeenten aan de bel trekken. Ze geven eigenlijk aan dat ze heel veel tijd kwijt zijn voor het maken van individuele uitzonderingen, terwijl daaronder een structureel probleem ligt. Dus de vraag is eigenlijk, wanneer houdt het nou iets op maatwerk te zijn? Mm. En wanneer moet je dit nou min of meer, ja, om het in kledingtermen te blijven zeggen, in de confectie gaan doen? Ja. En ervoor gaan zorgen dat je dat ook wat structureler kunt aanpakken. Zo heb ik het pleidooi ook van die gemeente begrepen. En ik denk dat ze daar ook wel echt een goed punt hebben. Ja, want het is een vrij grote groep, hè, die hiermee te maken heeft. Nou, het is, in die gemeente is dat denk ik een extra grote groep. Het gaat dan toch om honderden per jaar. Ja. Dus dat vraagt elke keer weer om, ja, een uitzonderingsregel, in plaats van dat je die nou integraal probeert op te pakken. En dat zegt helemaal niks over of je nou de kostendeelsnorm als zodanig wenselijk vindt, want die geldt ook voor mantelzorgers. En daar wordt van Bolt vanuit de Landelijke Cliëntenraad ook al wat langer over geklaagd. Maar het gaat wel om, nou ja, wanneer is iets een uitzondering en wanneer is iets structureel en wat is uiteindelijk de bedoeling van die wet? En dat zie je eigenlijk schuren in de praktijk. Je ziet gemeenten die worsteling eigenlijk niet goed te boven komen. En ik denk dat ze daarom ook aangeven, geef ons nou de ruimte om dat structureel te kunnen regelen. Ja. En dan, we stellen onze aankopen voorlopig uit, omdat we door de stijgende prijzen toch liever nog even wachten, meldt het CBS vandaag. Nederlanders zijn somberder over het economische klimaat en de eigen financiële situatie. Nou ja, ik denk dan, als je je aankopen uitstelt, dat klinkt toch heel verstandig. Nou, op een aantal momenten is dat natuurlijk heel verstandig. Zeker als je niet precies weet wat er aankomt. En terecht verbind je het ook met het consumentenvertrouwen. Mensen zijn somberder. Nou, dat is ook niet zo gek. Hè? Als we naar het vorige item luisteren over, nou ja, wat er misschien aankomt en die stijgende besmettingen. Ja, dan denken mensen, ik weet niet of dit allemaal goed blijft gaan. Dus laat ik nou eens die wat grotere aanschaf nog niet doen. En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat er een relatief forse inflatie is. Dus dingen worden niet goedkoper. Dus het is best lastig ook, denk ik, om, nou ja, als individu nu een goede afweging te maken van, kijk ik het nog even aan? Hou ik het geld nog op de bank staan? Want je weet niet wat er aankomt. En misschien heb ik het geld wel ergens anders voor nodig. Terwijl tegelijkertijd de producten die je voor wilt kopen in prijs toenemen. En dat als je het volgend jaar aanschaft, je misschien wel weer voor hetzelfde product meer geld kwijt bent. Ja, dat is een van de lastige dingen waar je als huishouden voor kunt staan. Ja. En dat vraagt ook, denk ik, om goed na te denken. Wat heb ik nodig? Hoe ziet mijn financiële positie eruit? En hoeveel vertrouwen heb ik in de toekomst? En als we het hebben over uitkomsten, ja, vrijdag is het pas echt Black Friday, maar je ziet het overal, hè? De webshops, ja, winkels, de hele week al met prijzen. Het lijkt steeds vroeger te beginnen. Ja. Ja. Inmiddels lijkt het wel 2 weken gaat het duren. Ja, ik denk dat veel mensen toch zich dan laten verleiden om extra uitgaven te doen. Ja, ik vind, je ziet nu weer, hè, Black Friday, Sinterklaas, Kerst. Dit is, zullen we zeggen, de hoogmis van de verleidkunsten die je tegen kunt. Komt, anekdotisch gezien, mijn dochter wil misschien een nieuwe telefoon kopen. Die vertelde 2 weken geleden dat ze in prijs waren gestegen om nu weer in prijs naar beneden te gaan. Ja, zo gek gaat het dan. En het geeft tegelijkertijd aan dat je gewoon toch wel even goed moet kijken wat die aanbiedingen nou precies waard zijn en hoe ze zich verhouden met die reguliere prijs. Want er zit natuurlijk van alles in om mensen te verleiden tot een aanschaf. Hè, het feit dat het maar 1 dag is en dat daarna de prijzen weer duurder zouden worden. Het feit dat er ook geadverteerd wordt met ontzettend veel korting. Ja, daar wordt alles op, wordt er in het werk gesteld om de mens van een rationeel wezen tot een emotioneel wezen te maken. En helaas, mensen zijn daartoe geneigd. Maar ja, dan dus, is het dus eigenlijk een slechte zaak dat zo'n Black Friday steeds langer lijkt te duren. Jazeker, aan de ene kant is het een voordeel, want mensen hebben in ieder geval een hele week om na te denken over of ze de aanschaf willen doen of niet. Mm. En een van de belangrijkste Nibud-adviezen is altijd, als je een grote aanschaf doet, slaap er een nachtje over. Nou, als het geen Black Friday is, maar een Black Week, dan kun je dat nachtje, en zelfs twee nachtjes, op een goede manier veroorloven. En tegelijkertijd speelt het natuurlijk wel in op het gevoel van, als ik nu niet iets doe, dan mis ik een mooie kans. En dat weten verkopers natuurlijk ook maar donders goed. En vandaar dat ze daar ook op inspelen. En tot slot nog eventjes een praktische tip. Kijk naar je kassabon. Hè? Want uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat de kassabon in de supermarkt vaak niet klopt. Ik vond het echt schokkend. 1 op de 7 producten gaat het fout. Ja, ik vind het een ontzettend hoog aantal. Ik moet eerlijk zeggen, ik maak mij er ook schuldig aan. Ik controleer ook niet of nauwelijks mijn kassabon. Maar je zou toch denken, in tijden waarin zelfs de bordjes bij de schappen vaak ook iets in digitale cijfers aangeeft van wat de prijs is, dat als 1 op 1 met elkaar te combineren zou moeten zijn. Ja. Dat blijkt dus niet zo te zijn, laat de Consumentenbond zien. Toch maar weer een reden om niet sexy, maar toch even je kassabon te controleren als je afgerekend hebt. Ja, want als er een fout wordt gemaakt, is het vaak in het nadeel van de consument. Dus dat is een goede reden inderdaad om extra goed op te letten. Ja. Dankjewel, Arjan Vliegenthart, directeur van Nibud. Desert Kid, Embrace. Ben je een beginnende podcastmaker? Blijf vooral luisteren, want zometeen tips van een doorgewinterde podcastmaker. En we bespreken hoe je er ook geld mee kunt verdienen. Niet onbelangrijk. En over een uur is er weer een spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken? Laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok.twan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoed. In de ziekenhuizen liggen nu 2430 coronapatiënten. Dat zijn er 114 meer dan gisteren. En op de intensive care liggen 470 mensen met het virus. Dat zijn er 4 meer dan gisteren. Als mensen zich niet beter gaan houden aan de coronamaatregelen, dan lijken extra maatregelen onontkoombaar, zei premier Rutte na een nieuw corona-overleg vanmorgen. Het kabinet is nog altijd van plan om volgende week vrijdag een nieuwe persconferentie te houden. Maar als het nodig is, wordt dat naar voren gehaald. Nu er weer nieuwe coronamaatregelen zijn ingevoerd, moeten ondernemers volgens MKB Nederland langer de tijd krijgen om hun belastingschuld terug te betalen. De planning is nu dat de aflossing volgend jaar begint, maar de ondernemersvereniging vindt dat niet haalbaar. En Amsterdam geeft onderwijzers, politieagenten en zorgmedewerkers voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het nieuwbouwproject Oostenburg. De stad probeert deze beroepsgroepen al langer naar de stad te lokken met een betaalbare woning. Onder meer Rotterdam en Zaanstad doen soortgelijke pogingen. Dankjewel, Wouter. Gaan we naar Bianca Daming van de ANWB. Waar staan de files? Nou, vooral op de A58 zijn de problemen momenteel, want de weg van Tilburg naar Breda is dicht. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel is een ongeluk gebeurd met meerdere auto's. Je kunt omrijden via Den Bosch en Waalwijk als je onderweg bent richting of naar Breda. Het kan onder meer via de A65, de A2 en de A59. Op de A58 van Breda naar Tilburg heb je nu een kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn nog twee rijstroken dicht bij Zoeterwoude-Dorp door een ongeluk met een vrachtwagen. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. NPO Radio 1. Radio 1. Met Mischa Blok. Blok. Blok. En Tram. Lotte Luyks heeft de ziekte van Stargardt. Dit betekent dat ze steeds minder gaat zien en uiteindelijk blind kan worden. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar een medicijn dat dit zou kunnen tegengaan. Maar het kan nog wel 8 tot 10 jaar duren voordat dat geneesmiddel ook echt beschikbaar is. Ik praat erover met Lotte en met Rob Collin, hoogleraar moleculaire therapie in het Radboud UMC. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Lotte, jij bent nu 21. Ja. Hoe lang weet je al dat jij deze ziekte hebt? Ik ben erachter gekomen in oktober 2018, dus nu iets langer dan 3 jaar. En hoe ben jij erachter gekomen? Mijn zus heeft ook dezelfde oogziekte en van haar hoorden we het in 2011. En eigenlijk toen ik 18 werd, toen vroeg mijn ouders zich, begonnen ze er eigenlijk continu weer over. Waardoor ik uiteindelijk heb gezegd, nou, ik laat me ook wel mijn bloed onderzoeken. Dan zijn jullie gerustgesteld. Eigenlijk, ik had niet verwacht dat ik het niet zou hebben. Maar ja, toen uiteindelijk kwam er uit het bloedonderzoek dat ik het ook had. Ja. En wat merk jij nu aan het feit dat je die ziekte hebt? Nu is het, ik zit gelukkig nog wel redelijk, ben nog wel redelijk oké. Maar vooral in donkere omgevingen, 's nachts, 's avonds met schemering, in donkere studio's. Ik werk zelf bij de televisie. Dan merk ik het dat ik mensen hun gezichtsuitdrukking niet goed kan zien. Of een cursor op een laptop, bij wijze van spreken, dat ik die moet ik dan groter zetten. Omdat ik me anders continu kwijt ben. Ja. Rob Collin, hoogleraar moleculaire therapie in het Radboud UMC. Ja, wat voor ziekte is het? Nou, de ziekte van Stargardt is een erfelijke netvliesaandoening, zoals we dat noemen. En in ons netvlies bevinden zich de staafjes en de kegeltjes. En dat zijn de cellen die het licht wat via het oog binnenkomt omzetten in een elektrisch signaal. Dat gaat naar de hersenen en zo zien wij de wereld om ons heen. Mm-hmm. En bij erfelijke netvliesaandoeningen zit er in ons DNA zit er een foutje. Dat foutje dat zorgt ervoor dat die staafjes en die kegeltjes niet goed werken. Waardoor dat hele proces eigenlijk niet goed werkt. En daardoor kunnen mensen slechtziend of zelfs blind worden. En hoeveel mensen lijden hieraan in Nederland? Je hebt heel veel verschillende vormen met heel veel verschillende DNA-foutjes. De ziekte van Stargardt komt voor bij ongeveer 1 op de 10.000 personen. Dus dan heb je het over tussen de 1000 en de 2000 mensen in Nederland. Ja, en de zus van Lotte heeft het ook. Dus het is een erfelijke ziekte. Ja. En hoe wordt het gediagnosticeerd? Want nu was het toevallig dat jouw zus het natuurlijk ook heeft. Tenminste, niet helemaal toevallig. Maar hoe komen mensen erachter dat ze het hebben? Ja, je moet in eerste instantie natuurlijk naar de oogarts toe, omdat je klachten hebt. Dus je merkt dat je zicht niet goed is. En niet zo goed is als dat het zou moeten zijn. Dan ga je naar de oogarts, die doet een aantal onderzoeken. En op basis daarvan kan een oogarts het vermoeden hebben dat het een erfelijke vorm is. En dat ons DNA daar dus een rol bij speelt. Ja. Maar ja, veel mensen die zeg maar klachten hebben van mijn zicht wordt minder, die gaan heel vaak ook alleen maar naar de opticien. Ja, maar als de opticien het goed doet en hij, heeft het, hij of zij heeft het vermoeden dat het meer is dan de, ik zie niet helemaal scherp. Dan zal die toch de persoon doorverwijzen naar een oogarts. Nou, dat kan in een perifere ziekenhuis zijn. En uiteindelijk hopen we dan ook dat ze in een academisch ziekenhuis terechtkomen waar de specialisten zitten en die echt de juiste diagnose kunnen stellen. En als het vermoeden is dat het erfelijk is, dan is de vervolgstap dat er bloed wordt afgenomen. Nou, daar kunnen wij dan op het laboratorium DNA uit isoleren. En vervolgens gaan kijken, kunnen we in dat DNA een foutje vinden wat kan verklaren dat een persoon die aandoening heeft. Want hoe progressief is het? Hoe lang duurt het voordat je zicht verliest? Ja, dat is het hele lastige. Hè? Daar hadden we het over. Ja. Daar ga je uit van gemiddeld dus. Hè? En ik wil niet al te veel in detail treden. Je hebt heel veel verschillende DNA-foutjes. Sommige zijn super ernstig en andere die zijn een beetje minder ernstig. Dus we kennen voorbeelden van kinderen die blind geboren worden. En we kennen ook voorbeelden van mensen die op hun 40ste of hun 50ste pas klachten krijgen. En alles staat tussenin. En soms dan gaat het in maanden achteruit. En soms kan het ook wel eens jaren duren dat je heel langzaam eigenlijk merkt dat je gezicht minder wordt. Ja, dus Lotte, komt in alle soorten en maten voor. Lotte, hoe ga jij daarmee om met die onzekerheid? Ja, dat is heel lastig. Want je staat er eigenlijk mee op en je gaat ermee naar bed. Maar je raakt ook weer in je dagelijkse routine. Dus soms dan vergeet je het ook soort van. Maar ja, je denkt zeker nou over de toekomst. Met je werk, wat kan wel, wat kan niet. Keuzes voor je studie. Sport wat je op een gegeven moment op moet geven. Handbal bijvoorbeeld, heb ik heel erg lang gedaan. Dus ja, zo zijn er. En je weet dat alles wat je nu inlevert, dat nooit meer terugkomt. Nee. En dat is soms wel, dat maakt je wel verdrietig soms, ja. Want toen jij die diagnose kreeg, wat werd er toen tegen jou gezegd wat er mogelijk was qua behandeling? Nou, eigenlijk helemaal niks. En bij mijn zus was het natuurlijk een paar jaar eerder, 2011. En toen was het eigenlijk ook al van, dit is het, ja. En als je ooit vragen hebt, kan je bij ons terecht. En dat was eigenlijk toen ik het hoorde, kreeg niet anders. Dus heel frustrerend eigenlijk. Ja, ja, want Rob, je ontwikkelt een medicijn voor patiënten zoals Lotte en haar zus. Wat voor medicijn is dat? Nou, dat medicijn is eigenlijk heel erg specifiek gericht op iemands DNA-fout. Dus DNA bevat de code voor eiwitten. Daar zit nog een tussenproduct in, dat noemen we RNA. En de methode die wij ontwikkeld hebben, die zorgt er eigenlijk voor dat we kleine stukjes RNA afproberen te plakken. We noemen dat een moleculaire of een genetische pleister. En daarmee eigenlijk de aanmaak van het foute eiwit corrigeren, dat er weer goed eiwit wordt aangemaakt. En daarmee hoop je die staafjes en die kegeltjes weer te activeren. En dat hele proces dus weer op gang te brengen. Maar gaat het dan om stopzetten van het proces of het herstellen? In de ziekte van Stargardt is het stopzetten van het proces. Dus dat is wel heel belangrijk. De ziekte van Stargardt kenmerkt zich doordat dat er afval zich ophoopt in het netvlies. Daardoor sterven cellen af. En cellen die eenmaal afgestorven zijn, die krijg je niet meer terug. Wat we wel kunnen doen met deze methode is ervoor zorgen dat die afvalophoping dat die stopt. En dat alle cellen die nog aanwezig zijn en die dus in principe ook weer nog kunnen functioneren, dat we die eigenlijk gezond houden, waardoor het zich niet verder achteruit gaat. Ja, Lotte, ik kan me voorstellen dat als jij hoort van er is een medicijn, ja, geef me dat medicijn. Ja, nee, tuurlijk. Liever gisteren dan morgen. Dus absoluut. Maar het duurt dus nog eventjes, want waar is het nu? Het is nu nog wachten op de goedkeuring van het Europese geneesmiddelenbureau. Nou, dat is niet helemaal waar. Daar hebben we afgelopen week ook een discussie over gehad. Ja. Het proces is een langdurig proces. En je hebt een idee. Dat idee dat ga je uittesten. Dat begin je met gekweekte cellen te doen. Nou, en dan lijkt het te werken. En dan moet je het nog verder optimaliseren. Nou, naast effectiviteit is veiligheid ook superbelangrijk. Dus we zijn nu eigenlijk aan het kijken van nou, hoe kunnen we het nou zo effectief mogelijk maken en daarnaast ook zo veilig mogelijk maken. Nou, daarna komt de stap van uittesten in proefpersonen. Dus dan moet je patiënten gaan vragen van nou, wij denken dat dit middel kan werken. Daar moet je natuurlijk ook toestemming voor krijgen om dat te gebruiken. En dan gaan we uittesten of dat ook werkt. Nou, dan kijk je op korte termijn, dan kijk je op lange termijn. En pas daarna komt de stap van goedkeuring door de EMA als medicijn dat op de markt komt. En dat hele proces, dat kan inderdaad 8 tot 10 jaar duren. Ja, Lotte, dat is toch veel te lang? Ja, nee, dat is het ook. Ja, die tijd die hebben we eigenlijk niet. Dus elke procent zicht die je verliest is er 1 te veel. En die kan hele grote gevolgen hebben. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat jij hebt zoiets van, nou, nu kan ik nog zien. Ja. Dus nu moet ik gewoon dat hebben. Ja, nu moet het worden stilgelegd. Ja, klopt. En daarom is ook een vriendin van jou een petitie gestart om geld op te halen. Ja. Hoe heeft ze dat aangepakt? Ik heb hele lieve vrienden om me heen. En die eigenlijk allemaal gelijk zeiden, oké, we gaan doen wat we kunnen doen. Waaronder dus een vriendinnetje van mij, Aniek. En die heeft gezegd, ik start een crowdfunding op. Om er eigenlijk gewoon echt aandacht voor te vragen. En aandacht en geld, want dat is gewoon heel hard nodig. Ja. Maar werkt dat inderdaad zo, Rob? Dat op het moment dat er dan meer geld is, dat het ook echt sneller op de markt komt? Ja, ik denk wel dat dat kan. Alleen ik heb ook niet de illusie dat we het morgen kunnen geven. Kijk, het liefste zou ik Lotte inderdaad morgen willen helpen. En met Lotte alle andere patiënten. Ja, want je kan niet Lotte een trial laten meedraaien. Neem je die gevaren, die risico's, neem je dan op de koop toe. Ja, kijk, die trial, daar willen we Lotte zeker in mee laten draaien als ze daarvoor in aanmerking komt. Alleen wij als professionals willen natuurlijk voorkomen dat we een middel toe gaan dienen waar achteraf blijkt van ja, dat is niet veilig. Want dan daar helpen we Lotte niet mee en daar helpen we onszelf niet mee. Daar helpen we niemand mee. En ondanks dat ik die urgentie enorm goed begrijp, kunnen wij niet meer doen dan zo hard mogelijk werken. Maar daarnaast ook gewoon zorgen dat datgene wat we maken, dat ook goed is. En dat de kans dat heel veel patiënten daar baat bij gaan hebben ook zo groot mogelijk is. En dat is gewoon zoeken naar de middenweg. Ja. Lotte, wat zeg jij tot slot tegen jezelf om je gerust te stellen? Lastig. Ik leef gewoon van dag tot dag eigenlijk. En nu strijden voor wat kan en Stargardt bekendheid geven, zodat zoveel mogelijk mensen ervan af weten. Dankjewel Lotte Luijks en Rob Collin van het Radboud UMC. En de crowdfundactie voor Lotte en de Nederlandse Oogonderzoeksstichting, die vind je op gofundme.com. En de fund is met FUND. Nu de Isley Brothers met Dead Lady, deel 1. that's all that I can do. Your eyes tell me to pursue, but you say look, yeah, but don't touch, baby. Isley Brothers en Dead Lady. Ontzetting bij bewoners net buiten de stad Groningen. Want daar moeten 6 grote windmolens komen. Maar de bewoners hebben de uitnodiging om daarover mee te kunnen praten nooit in de bus gekregen. Semjan Brevink is een van de bewoners. En heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hebt de brief niet gekregen. Maar hoe wist je dan dat die brief bestond? Dat klopt. En uiteindelijk hebben we die via de buurt-app gekregen. We hebben een vrij actieve buurt-app. En daarin is de vraag gesteld wie die brief nog meer had ontvangen. Ja. En dat waren heel weinig mensen. En dan is altijd de vraag natuurlijk van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ja, dat is een goede vraag. Het treurige is dat het in het hele proces niet de eerste keer is. Het is nu totaal in een traject van 2 jaar de 3e keer dat een brief niet of veel te laat wordt verzonden. Ja, dan ga je bijna denken dat het met opzet is gebeurd. Dat begin ik nu wel te denken. Ja, ook kennende de gemeente Groningen. Ja, want welke reactie heeft de gemeente gegeven? Uiteindelijk nu, nadat ook het artikel in het Dagblad van het Nieuwsblad, Dagblad van het Noorden is verschenen, geven ze aan dat dit een fout is en dat er 2 bestanden schijnen te zijn met adresgegevens. En ze hebben het verkeerde gebruikt en wij krijgen nu alsnog de brief met excuses. Ja, maar ja, wat heb je aan excuses? Want je wilde naar die, je wilde meepraten natuurlijk. Ja, nou dat wil ik nog steeds. En ja, wat heb je aan excuses? Ja, ik heb altijd geleerd dat een fout maken kan, waarvoor je excuses kunt aanbieden. Maar als het meerdere keren gebeurt, dan hebben die excuses geen waarde. En dan lijkt het meer op manipulatie. Want als je wel was meekomen praten, wat had je gezegd dan? Ja, dat ik ze liever niet daar heb waar ze nu plannen. Waarom niet? Nou, ten eerste ze komt het midden in een natuurgebied te staan, wat ik gewoon afbreuk vind doen aan het landschap. Er is daar ook al een zonnepark gepland waar de bouw binnenkort van begint. Als die windmolens er komen, dan moet het halve zonnepark weer afgebroken worden. Nou, daar heb ik moeite mee. Beide projecten worden op basis van subsidie worden ze gebouwd. Mm-hmm. Nou, het lijkt mij niet erg nuttig om het een te bouwen, vervolgens af te breken, dan het andere er neer te zetten. En ik vind het ook eigenlijk helemaal geen meerwaarde hebben voor de klimaatdoelstellingen van Groningen, want die zijn op hele andere manieren te realiseren. Mm-hmm. En tot slot, is er iets wat jullie nu nog gaan ondernemen om toch inspraak te hebben? Nou, wij vallen zelf onder de gemeente Midden-Groningen. Die hebben we ook geïnformeerd over de gang van zaken. Want de gemeente Midden-Groningen is in principe ook tegen de komst van de windmolens op die plek. En verder laten wij ons graag verrassen door de gemeente Groningen. En als die brief nog komt en er is nog een mogelijkheid dat wij kunnen meepraten of inspraak hebben, ja, heel graag. Dankjewel, Semjon Brevink. Groningen met binnenkort dus wellicht 6 grote windmolens om de hoek. Blok en Twan. Consumentennieuws. Sinds kort kunnen podcastmakers in Spotify luisteraars laten betalen voor bonusafleveringen of andere extra's. Een grote stap in podcastland, want het maakt het voor de makers gemakkelijker om geld te verdienen met podcast. Ik praat erover met podcastmaker Chris Baeyema. Chris, fijn dat je er bent. Goedemiddag, ja. Ik moest meteen denken bij die windmolens net van, dat is ook typisch een verhaal wat jij zou kunnen maken met jouw oranje bus. Ja, ik rijd normaal voor mijn programma een podcast, man met de microfoon met een oranje bus, eigenlijk mijn buurt in op zoek naar verhalen. Ja. Dus ik spreek gewoon mensen aan en zou ik dit ook kunnen tegenkomen. Want als je dat nieuws hoort van Spotify, ja, gaat er een enorme wildgroei aan podcasts ontstaan? En moeten we dat erg vinden? Nou, die is er natuurlijk al, want podcast is heel erg hip. Dat weet je zelf ook. Ja. Maar je ziet bij iedereen van, ja, hoe stel je voor dat ik het heel serieus wil aanpakken en daar misschien wel mijn baan van wil maken? Hoe kom ik dan aan mijn geld? En waar moet ik dan op gokken? Want Spotify gaat nu dus een klein hoekje beginnen voor mensen die dan kunnen betalen. Maar ja, als je alleen op Spotify staat, dan ben je dus niet bereikbaar op al die andere podcast-apps. Dus dat is nogal moeilijk. En je hebt nu wel al heel veel podcasts die via een andere soort route van donatie zogenaamde afleveringen hebben achter het betaalmuurtje. Ja. Dus dan heb je al elke week bijvoorbeeld een podcast-aflevering, waarvoor de abonnees krijgen dan nog een extra aflevering. En dit is ook weer een stap. Eerst was alles voor iedereen bereikbaar als luisteraar. En ik heb nu al een van mijn favoriete podcast. Die moet ik via Spotify gaan luisteren. En welke is dat? Ja, Heavyweight. En dat was ook een grote stap. Want er is een heel succesvol podcastbedrijf in Amerika. Dat heet Gimlet. Die maken heel goed geproduceerde, degelijke programma's waar heel veel tijd in zit. Eigenlijk net zo'n programma als ik. Mm-hmm. En die zijn op een gegeven moment gekocht voor, volgens mij, $200 miljoen door Spotify. Ja. En na een tijd, dus na 2 jaar nu, verdwijnen al die programma's naar Spotify. En die kun je dan niet meer op je andere podcast-apps luisteren. Ja. En wat Spotify biedt qua constructie aan degene die dan een podcast daarop plaatsen, is dat makers krijgen de eerste 2 jaar alle inkomsten uitgekeerd en daarna 5% commissie op de abonnementen. Wat vind jij van die deal? Ja, dat zou wel. Ik denk dat zoiets wel ontstaat uiteindelijk. Ja. Dat is natuurlijk bij Apple ook zo. En wat misschien wel grappig is om te vertellen, dat vroeger had je iTunes. Vroeger bestonden de podcasts nog niet. En het was op iTunes kon je ook radioafleveringen kopen voor $1. Dus toen kocht ik wel eens een radioaflevering van mijn favoriete Amerikaanse radioprogramma voor $1. Totdat op een gegeven moment besloten werd, er komt een aparte podcastplatform bij Apple en die moeten allemaal gratis zijn. Dus vanaf dat moment moest elke serieuze podcastmaker op zoek naar geld via sponsors of advertenties of luisteraars. Ja. Want jij maakt jouw podcast, Man met de Microfoon, maak je sinds 2015. Hoe verdien jij je geld daarmee? Ja, ik zeg altijd, ik verdien mijn geld met advertenties, met een hoofdsponsor en door luisteraars. En dat is heel hard werken. Dus ja, ik hoorde jou toen ik hierheen reed, hoe ga je geld verdienen met een podcast? Dacht je, vertel het me. Ja, dat dacht ik ook. Van, hoe ga je er nou echt geld mee verdienen? Ja, het is keihard werken en het is gewoon geen vetpot. Maar ik maak iets wat ik gewoon heel graag zelf wil maken. En ik steek daar heel veel tijd in. Maar wat ik maak is bijvoorbeeld heel arbeidsintensief. Dus ik maak soms wel een podcastaflevering waar ik een maand mee bezig ben. En als je commercieel interessant wil zijn, dan moet je elke week uitkomen. Dus ik zit alweer met dat. Of een opdracht van een bedrijf eigenlijk iets maken. Ja. Maar eventjes concreet van, want ik denk dat mensen die niet zo helemaal in die podcastwereld zitten, die vinden het toch wel intrigerend van, hoe verdien je je geld praktisch gezien? Dus jij vraagt aan luisteraars. Ja, doneer iets. Doneer. Ja. En ik probeer er altijd iets leuks voor te verzinnen. Dus ik heb heel veel trouwe luisteraars. En dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, ik vind mezelf de kleinste omroep van Nederland. Ik maak een gids. Dus dan ga ik een hele mooie gids maken. Die heb ik gemaakt afgelopen jaar. Een soort mini-omroepgids. En dan kunnen mensen dat voor heel veel geld kopen, waarbij ze eigenlijk gewoon mij een abonnement voor een jaar gunnen. Dus dan geven ze me geld. En er zijn verschillende podcastbedrijfjes. En Die hebben podcasts onder hun hoede, waaronder ik. Ik zit ook bij zo'n podcastbedrijf. En die verkopen gewoon advertenties. En hoe meer downloads je hebt, hoe meer geld je natuurlijk kunt verdienen. Want dan kunnen ze er advertenties voor zetten. En die zijn dan na 50.000 downloads, worden die er vanaf gehaald. En dan krijg je bijvoorbeeld 1000 euro. Ja. Maar ja, dan moet je dus wel heel veel downloads hebben. En speciaal voor de mensen die een podcast willen beginnen, eigenlijk heel goed getimed, hè? Nu Spotify dus met zo'n deal komt. Ja. Heb jij meteen een boekje? Ja. Van zo moet jij een podcast beginnen. Hoe maak ik een podcast, heb ik geschreven. En omdat heel veel mensen aan mij vragen, ja, hoe maak ik nou een podcast? Hoe begin ik? En op een gegeven moment was ik heel veel kopjes koffie aan het drinken met mensen. Toen dacht ik, ja, misschien is het nu wel tijd om een heel overzichtelijk klein instructieboekje te schrijven van... En ook enthousiasmerend, waarvan ik zelf had gedacht... wat zou ik nou zelf hebben willen lezen een paar jaar geleden... om een podcast te maken? En ik denk dat dit boekje is. Ja, want vertel eens, hoe begin je inderdaad? Wat is stap 1? Nou, stap 1, als je nu een podcast zou willen maken... dan moet je eigenlijk best wel een goed idee hebben al hoe dat in elkaar zit. En ik zou altijd iets kiezen wat heel dicht bij je ligt. Dus waar ligt je passie? Ik zou niet iemand anders gaan nadoen... die een programma heeft. Je moet gewoon kijken, ja, waar ben ik nou gepassioneerd over? Waar zou ik nou zelf een programma over willen maken? Bijvoorbeeld heb je een moestuin. Dan zou ik een programma maken over een moestuin. Want dat betekent dat je heel veel afleveringen kan vullen over die moestuin. Want je bent aan het zaaien, aan het oogsten. Want wil je luisteraars bereiken... dan moet je echt best wel lang afleveringen produceren... voordat die mensen jou gaan... vinden. Ja, want Eén aflevering is geen aflevering. Nee, want dat zeg je ook heel goed in het boekje inderdaad. Van het is best hard werken om luisteraars aan je te binden. Het is heel hard werken, ja. Ja, want je moet ze dus ook gewoon eigenlijk een soort van clubje creëren. Ja, en dat duurt heel lang. Want ik ben nu 6 jaar bezig. En ik heb gewoon zo'n clubje van vaste luisteraars... die mij ook bij, als ik verhalen zoek, die mij daarbij helpen. Nou, die mij ook steunen bij het maken daarvan. En je begint, ja, ik vond dat ook wel heel spannend. Je begint met, kijk, als je een radioprogramma krijgt... dan heb je meteen je luisteraars. Maar bij een podcast, ja, je begint met je moeder en je zus en je vrienden. En dan gaan die doorvertellen. En dan hoop je dat er in het buurtkrantje iets komt. En dat die het dan weer doorvertellen aan andere mensen. Ja, zo moet je dat veroveren. En dan moet je weer zeggen van, ja, schrijf nou een recensie... Geef sterren op platforms. En ik vind dat voorover ook wel. Dat nederige, daar hou ik gewoon van. Zo heel, ja, als een soort marktkoopman langzamerhand mensen naar je programma lokken. Precies. Ellen reageert via de Radio 1-app. Ja, luisteraars en bindingen. Ellen, die zegt, podcasts zijn een bedreiging voor de publieke radio. Hè? Nou ja, ervan uitgaande, van dat hoor ik wel vaker... van ja, de tijd die je kan luisteren is maar beperkt. Dus wanneer je naar podcast luistert... dat is tijd die je niet besteedt aan radio luisteren. Oh, wat grappig. Dat zou ik nog nooit bekijken. Maar ja, maar wat is er nou fijner dan te luisteren... naar waar je op dat moment zin in hebt? En als je naar een radioprogramma luistert... dan bots je misschien halverwege het programma erin. Terwijl als je een podcast gaat luisteren... dan kan je gewoon elke keer weer... bij het begin beginnen. Je botsen niet middenin. Waar, ja. En welke soort podcast kan jij niet meer luisteren? Wat is een verzadigde markt? Zeg maar, mensen die nu luisteren, die denken, ik wil ook een podcast. Ik denk dat er nog lang geen verzadigde markt is. Jij wil eigenlijk horen de keukentafel podcast, denk ik. Dat mensen gewoon met hun vrienden aan de keukentafel gaan zitten... en de week eens gaan doorzagen. Maar ja, misschien zitten daar best wel nog steeds mensen op te wachten. En wat er ook is... De meest voorkomende podcast is die podcast die ik net omschrijf. De keukentafelpodcast. Twee vrienden meestal zitten aan de keukentafel en nemen het week door. Maar vergeet niet, dat is helemaal niet zo makkelijk om te maken. De meeste podcasts die succesvol zijn, daar is heel goed over nagedacht. Daar zit een heel goed plan achter. Dankjewel, Chris Baeyema, podcastmaker. En het boek Hoe maak ik een podcast ligt nu in de winkel. En je kunt natuurlijk toch... Ja, kost maar een tientje. Oh. Voor in de schoen. Sinterkerstknaller. Zijn podcast heet Man met de microfoon... en is natuurlijk te vinden in alle podcast-apps. Zometeen, de vrijheid van meningsuiting is steeds meer in gevaar... want die wordt bedreigd door verschillende groeperingen. Na de uitspraken van Forum van Democratie, Kamerlid Pepijn van Houwelingen... rijst de vraag wanneer censuur wel geoorloofd is. En zometeen ook het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken... laat het me weten via de gratis Radio 1-app... of via de mail blokentwan@averetros.nl. Tot zometeen. Mijn Russische oma was 21 jaar in 1944. NPO Radio 1. Podcast. Podcast.

Demissionair premier Rutte noemt de rellen van afgelopen weekend puur geweld dat niets met demonstreren te maken heeft. Volgens hem doen politie en justitie er alles aan om de daders ter verantwoording te roepen. Voormalig IS-strijders die vastzitten in Syrische gevangenissen kunnen hun vrijheid afkopen, meldt The Guardian. De Britse krant heeft documenten ingezien waaruit zou blijken dat de gevangenen voor omgerekend ruim 7000 euro vrij kunnen komen. Het Dickensfestijn in Deventer gaat dit jaar weer niet door. Normaal gesproken komen er voor het evenement rond de boeken van Charles Dickens jaarlijks ruim 100.000 bezoekers naar de Deventer binnenstad. Maar vanwege de oplopende coronacijfers vindt de organisatie het nu niet verantwoord. Bij een grote controle van de arbeidsinspectie bij depots van PostNL in België zijn tientallen overtredingen vastgesteld. Bij twee depots werd zwart gewerkt. Ook waren er overtredingen als onbetaald overwerken. In Bommegem, in de buurt van Antwerpen, is een depot per direct gesloten, zegt een inspecteur. Let op de aard en de ernst en het aantal inbreuken die deze morgen zijn vastgesteld, heeft mijn ambt beslist om over te gaan tot een gerechtelijke regeling. Dit houdt in dat de poort afgesloten zal worden van het depot met politielid en dat niemand nog binnen of buiten mag rijden met pakjes. De invallen zijn onderdeel van een groot onderzoek van justitie naar de werkomstandigheden bij het postbedrijf. Nederland blijft aantrekkelijk voor belastingontwijking via brievenbusfirma's, concludeert een adviescommissie van het kabinet. Bedrijven sluizen via zo'n firma geld door naar landen met weinig belasting. Vroeger was daarvoor alleen een postadres in Nederland genoeg. Inmiddels moet er daadwerkelijk een kantoor staan. Maar die maatregel is volgens de adviescommissie niet voldoende. Het kabinet zou meer belastingvoordelen moeten schrappen. In 2019 waren er in Nederland ruim 12.000 brievenbusfirma's met een totale waarde van zo'n 4500 miljard euro. Het weer nog op veel plaatsen zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het is ongeveer 7 graden vanmiddag. Vannacht in het zuidoosten op veel plaatsen lichte vorst. Morgen bewolkt met soms een bui en het wordt dan een graad of 10. Gaan we naar Bianca Daming van de ANWB. Hoe is het op de weg? Er zijn een paar problemen onderweg door ongelukken. Zo is de A58 van Tilburg naar Breda voorlopig dicht. Dat is tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Er zijn meerdere auto's gebotst. Ze zijn nu wel begonnen met bergingswerkzaamheden, maar het veroorzaakt nog altijd veel vertraging daar. Richting of naar Breda kun je dus beter omrijden via Den Bosch en Waalwijk. Onder meer over de A65, de A2 en de A59. De andere kant op de A58, daar staat ook file. Daar heb je nu een kwartier vertraging. Dat is dus van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Verder ging het mis op de A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout-Zuid en Breda-Noord. Daar heb je nog eens 20 minuten oponthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht zorgt een autobrand voor 20 minuten vertraging tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik. Ster. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meer met energie. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Meer transformeren met ons bouwdepot en onze verduurzaamhypotheek? Er is meer mogelijk bij RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Ga naar rnhb.nl en ontdek wat. Let op, geld lenen kost geld. De Gigaset slimme deurbel, nu te koop bij bol.com. Nieuw van buiten, oud van binnen. Wereldstad Venlo gaat harten winnen. Visit venlo.nl. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. en FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. Het OMT komt eerder samen om het verloop van het coronavirus te bespreken en hoe het virus beter te bestrijden. Zometeen hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putten over hoe de overheid ons de regels beter kan laten opvolgen. En in delen van Brabant is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit. En dat scheelt de inwoners 3 gezonde levensjaren. Verschillende organisaties roepen de provincie nu gezamenlijk op tot actie. Maar nu eerst de vrijheid van meningsuiting. Het is weer een stapje verder in de betonrot die onze democratische rechtsorde uitholt. Het zijn de woorden van minister van Staat Herman Tjenk Willink als reactie op de volgende bedreiging van Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. De heer van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen. Ik vind het er niet fraaier op worden. Kijk, de uitspraken van Forum die zijn natuurlijk een dieptepunt. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer, dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. Waar ligt het ideale midden tussen vrijheid van meningsuiting en censuur? We praten erover met Johan Op de Beek, voormalig journalist, historicus en schrijver van het boek De Bedreigde Vrijheid. Goedemiddag. Goedemiddag, Michel. Ja, Johan, hoe luister jij naar deze uitspraken? Kan en mag zoiets gezegd worden? Ja, ik hoor wat ik hoor. Dat zijn een paar zinnetjes. Ik ken de context niet en ik wil me ook niet de ambitie aanmeten om me te gaan uitlaten over de Nederlandse politiek. Het lijkt me ook dat misschien eerder een regering zou moeten zijn voor op dit soort. Maar ik denk in het algemeen dat je toch heel goed moet uitkijken voor je begint te roepen dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is en dat ze moet beperkt worden. Want zo'n uitspraak, ja, ik zou dat aanpakken met kritiek, met hard debat, maar dat is nog iets anders dan de nood om hier juridisch bijvoorbeeld te gaan optreden. Want vrijheid van meningsuiting, dat is nu net wat je nodig hebt om te beletten dat we in de maatschappij, in de samenleving, elkaar met geweld te lijf gaan. En dat mag dus best breed uitgemeten zijn, hoor, die vrijheid van meningsuiting. Het is niet alleen, kijk, vrijheid van meningsuiting die geldt niet voor je eigen mening. Hè. Nou, tenminste, ze geldt voor je eigen mening, maar die geldt vooral voor meningen waar je aanstoot aan neemt. Hè. Dat is nu de kern van het debat. Het gaat over dingen waar je helemaal niet mee eens bent. En als je die gaat inperken, ja, dan zit je echt te pruttelen aan, dan zit je echt te prutsen aan de democratie, denk ik. Want laten we eens naar de historische context kijken. Van hoe is die vrijheid van meningsuiting ontstaan in de geschiedenis? Ja, we komen van heel ver. Hè? Zonder vrijheid van meningsuiting, ja, dan kun je niet aan kritiek doen. Dan kun je geen vakbonden hebben. Dan kun je ook niet aan wetenschap doen. Ik neem maar het voorbeeld van het proces van Galileo Galilei. Hè? Die man die zei, nou, ik denk niet dat het is dat de aarde het centrum is van alles. Hè? De zon, hè, dat is het belangrijkste. Nou, dat was tegen de taboes van de katholieke kerk in die tijd. En hij komt voor de inquisitie. En het is blasfemie, het is dus met andere woorden belediging van de katholieke godsdienst. En die man moet dus zijn wetenschappelijk bewezen bevindingen terugtrekken, anders gaat hij de brandstapel op. Dat zijn dingen die, waar we aan voorbij leken te zijn, maar nog niet helemaal blijkbaar. Want je krijgt opnieuw, ik kan niet zeggen processen, maar wel aantijgingen van die meneer of die mevrouw zegt dit of dat. Nou, dat is belediging, dat is blasfemie en dus dat moet teruggetrokken worden. En dus ja, onder druk van de morele verontwaardiging van een bepaalde groep, krijg je druk op mensen om je bek te houden. En dus steeds meer zit er een maar, een mits bij die vrijheid van meningsuiting. Nou, dat was helemaal niet de bedoeling van degenen die ons dat geschonken hebben, onze founding fathers. Dus de beperkingen op die vrijheid van meningsuiting, die nemen toe? Die nemen ongetwijfeld toe. Hè. En daar is iets mis mee. En ik ben het niet diegene die dat zegt. Wij lijken een beetje uit het oog te verliezen dat er nog altijd zoiets bestaat als een rechtsstaat waarbinnen die dingen moeten geregeld worden. En dat daar ook uitspraken over zijn. En niet door rechters dus of zo in Nederland of België, maar door het allerhoogste rechtsorgaan in onze westerse democratie. En dat is het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die zich dan baseren op dat Europees Hof, op dat Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wat we ook een beetje vergeten zijn. En die hebben daar uitspraken over gedaan die glashelder zijn. En, dat vergeten we in het debat. Bijvoorbeeld dat je meningen die... Dat de vrijheid van meningsuiting niet alleen geldt voor meningen die als niet aanstootgevend worden beschouwd of onverschillige reacties krijgen, maar vooral op uitingen die de staat of enig deel van de bevolking beledigen, chockeren of verontrusten. Dat is letterlijk wat dat Hof zegt. Nu, ja, als ik daar die uitspraken hoor, dan zal dat zeker een aantal mensen chockeren en verontrusten. Maar, zegt het Hof, voor de rechten van de mens, dat respecteren, dat zijn de eisen van pluralisme, van tolerantie en van ruimdenkendheid, zonder de welke je eigenlijk geen democratische samenleving kan hebben. Ja, als je dat hoort, dan moet je toch eens twee keer nadenken voor je begint te roepen van dit mag niet, dit kan niet, dit willen we niet. Zo zit het niet in elkaar. Nee. Want in uw boek De Bedreigde Vrijheid stelt u dat onze vrijheid van meningsuiting wordt bedreigd door eigenlijk drie groeperingen, zegt u. Rechtsextremisten, religieuze extremisten en de multiculturalisten. Maar zij doen dat ieder op een eigen manier. Kunt u uitleggen op welke manier dat gebeurt? Ja, dat is die cultuur waar we steeds meer zitten. Je wordt gecanceld als je dus dingen zegt die niet met een bepaalde mainstream overeenkomen. Hè. Dus dat is een hardnekkige, je mag dat niet zeggen, cultuur die spreekrechten verbiedt of juist opeist op basis van een bepaald geloof, een bepaalde huidskleur en zo verder. En dat hoort niet zo te zijn. We hebben dat nodig. We hebben nodig om met elkaar stevig in debat te gaan over meningen. Maar dan moet je die meningen ook kunnen ventileren, moet je die ook kunnen uiten en niet in een sfeer belanden van online mobbing bijvoorbeeld, waarin je, ik heb wat gezegd en nu krijg ik iedereen over me heen en dan moet ik nederig excuses aanbieden. Ja, weet je wat je daarmee bereikt? Een mening, zelfs foute meningen, want die bestaan natuurlijk ook wel, die ga je niet met mobbing en die ga je ook niet met verboden en steeds meer inperken van vrijheid van meningsuiting. Die ga je niet doen verdwijnen. Een mening zal dan misschien wel onderdrukt worden, maar zal niet verdwijnen. En dan kom je dus wel heel dicht bij die openbare boetedoeningen die we uit de zaak Galilei kennen. En inderdaad, ieder doet dat op zijn manier. Maar ik denk, je mag er ook gerust extreem links bij nemen. Hè? Extreem rechts zeker, religieuze fanatici, absoluut. Maar dat zijn nu net mensen die vrijheid van meningsuiting gebruiken om anderen dat te gaan beletten, dat te gaan ontnemen. Dat is eigenlijk heel tegenstrijdig natuurlijk. Voilà, natuurlijk. Ja. Hè? Dat is ook zo. Het lastige is wel dat, kijk, in de grondwet staat dus, je mag elk standpunt innemen, hoe verwerpelijk of kwetsend dat ook is voor de ander. Maar tegelijkertijd zijn er wel beperkingen op de vrijheid van meningsuiting als het gaat om bijvoorbeeld uitingen van racisme? Omdat dat oproept tot haat en geweld. Ja. En dat heeft de wetgever zo gewild. Dus dat is democratisch zo met elkaar afgesproken. Trouwens, er zijn een heleboel dingen die je niet kan zomaar zeggen. Er zijn wetgevingen, tenminste bij ons in elk geval. Er is een wetgeving op smaad. Er is een wetgeving op oproepen tot haat en geweld. Dat kan je niet doen. Zegt u eigenlijk, die beperkingen moet je ook niet laten gelden? Toch wel. Die bestaan, hè? Maar je moet die gebruiken. Hè? En je moet niet nog extra, ik denk dat we nu wel de grens bereikt hebben van beperkingen. Ik denk dat je niet nu nog de vrijheid van meningsuiting nog verder moet gaan omringen met allerlei voorwaarden en maren en mitsen. Ik denk dat, ik ken de Nederlandse wetgeving niet zo goed, maar de Belgische, die daar zijn nu toch wel behoorlijk wat. En dan zie je toch dat men Bij allerlei incidenten, en dat incident dat u daarnet komt op te noemen, kan er één van zijn, dat telkens dat soort dingen gebeuren, dat er niet wordt nagedacht van hoe moeten we dat nu eigenlijk eens strategisch gaan aanpakken, dat soort dingen. Maar gaat men onmiddellijk naar, oh, daar moeten we een wetje op maken. Oh, maar wat die daar gezegd heeft, dat kan niet. En dus nogmaals een bijkomende beperking. Mm. Ja, op den duur heb je een grondrecht dat nog bestaat in theorie, maar waar zo'n scala van inperkingen is naast gelegd, waardoor je eigenlijk dat grondrecht helemaal gaat uithollen. Duidelijk. En dan, ik zeg eventjes dat er komen reacties binnen via de Radio 1 app van Eddie, die zegt een bedreiging is geen mening. En Jan die zegt gelukkig een Belg die rationeel is en niet zo hypergevoelig als al die journalisten. Nou. Ja, dat weet ik niet. Nogmaals, ik permitteer mij geen uitspraken over de Nederlandse situatie. Maar nee. we moeten niet zo snel het noorden. Ik denk wel in het laatste kan ik me vinden. We moeten niet zo snel het noorden kwijtgeraken. En vooral moeten we iets meer incasseringsvermogen hebben. Hè? Dus in een democratie, en zeker in die moeilijke wereld waarin we leven, moeten we met z'n allen, en dat geldt voor deze mening, maar dat geldt ook voor vele anderen, dat geldt ook voor mijn mening trouwens, moet je niet zo meteen beginnen roepen en tieren en je gekwetst voelen en aangevallen voelen en bedreigd voelen. Als er echt een bedreiging is, ja, dan moet de rechter daarvoor over oordelen. Ja. Zo zit onze rechtsstaat in elkaar. Maar zo'n kamer die dan begint te roepen van die meneer of die mevrouw, stel je het eens omgekeerd voor. Hè? Iemand zegt iets dat radicaal tegen jouw mening ingaat en dat helemaal van de pot gerukt lijkt. Mm. En je gaat dan zeggen, maar dat kan niet, hè? Dat is hier gevaarlijk. Ja, ook daar heeft trouwens dat Europees Hof, en daar moeten onze Kamerleden, onze parlementairen ook rekening mee houden. Ook daar heeft het Hof een heel duidelijke uitspraak over gedaan. Ik moet helaas dit gesprek afronden, want we zijn onze tijd. Ja. En dank hiervoor voor deze heldere uitleg. Johan Op de Beek, journalist, historicus en schrijver van het boek De Bedreigde Vrijheid. minuten voor 3:30. En dat was Belinda Carlisle met Heaven is a Place on Earth. De basisschool in Roosendaal, waar gisteravond tijdens rellen brand uitbrak, blijft nog de hele week dicht. De schade is te groot om les te kunnen geven, zegt de directeur van de Gazellenhoek, Kim Zandberg. NOS-verslaggever Pien Lering nam samen met hem de schade op. Ik ruik het meteen als we hier binnen staan. Een enorme brandlucht. Ja, en dat was ook het eerste wat gisteren maakte dat ik dacht, ja, er is hier echt iets aan de hand. Toen ik hier in het donker aankwam. Ja, want vertel eens, wat is de schade aan het gebouw? Er is één lokaal echt volledig uitgebrand. Muren zwart geblakerd. Alles wat maar enigszins van kunststof was, is gesmolten. Eigenlijk het beeld wat bij mij de meeste impact had, waren foto's van leerlingen die op het raam bij de deur waren geplakt. Die waren krom getrokken en waarvan de inkt licht was uitgelopen. Je zag er geen brandsporen in, maar alleen dat beeld al, van die gezichten van die kinderen. Ja, dat heeft ook gemaakt dat we tegen iedereen hebben gezegd, we gaan niet kijken in dat lokaal. We gaan het ook niet delen met de buitenwereld. U laat vandaag geen cameraploegen toe, maar mogen bij hoge uitzondering wel binnenstaan? Ja, we willen echt leerlingen niet confronteren met dit beeld. We willen als school een veilige plek zijn. Daarbij komt dat een groot deel van onze leerlingen een achtergrond heeft vanuit conflictgebieden. En die willen we niet nog een volgende angst of trauma meegeven. Heeft u meteen de ouders en leerlingen ingelicht? Wist u meteen, we kunnen niet naar school vandaag? Ja, op het moment dat brand achter de rug was, is echt direct besloten van, dit is geen mogelijkheid om les te geven. Hebben we ook besproken met bestuur. En daarna ook direct aan ouders verteld. En zijn er stappen uitgezet om hier te komen. En we gaan nu, op dit moment wordt misschien al een beetje op de achtergrond het geruis is nagaan. Wat zijn de mogelijkheden wel om zo snel mogelijk aan de slag te gaan? Weet u wie dit heeft gedaan? Hoe kon het gebeuren? Ik weet dat niet. Ik ben daar niet bij geweest. Ik weet alleen dat de brand gewoed heeft. En er gaat onderzoek komen naar wat de oorzaak daarvan is. Er zijn natuurlijk wel vermoedens. Het wordt gekoppeld aan de rellen. Maar goed, ik ga daar geen uitspraken over doen. Ik kan het ontkennen nog bevestigen, zeg maar. Zit u ook te denken aan meer beveiliging rondom de school in zo'n buurt waar dit dus blijkbaar kan gebeuren? Nee, op dit moment niet. Nee, ik ga ervan uit dat dit een gelegenheid was. En ik hoop dat we die weg kunnen nemen. Vooralsnog is beveiliging of iets niet aan de orde. Nee. De leerlingen van de basisschool in Roosendaal komen vrijdag bij elkaar om te praten over de impact van de brand. In de tweedelige documentaire The Princess and the Press zou de slechte band tussen Prins William en zijn broer Prins Harry blootgelegd worden. En daarom dreigen de Queen, Prins Charles en Prins William met een boycott tegen de BBC. We praten erover met Lia van Beckhoven, correspondent Verenigd Koninkrijk. Goedemiddag, Lia. Goedemiddag. Ja, de documentaire wordt vanavond uitgezonden bij de BBC. Wat weten we er al van? Vanavond en morgen inderdaad. Nou, wat we weten is dat hij gaat, zoals je zegt, over de verhouding tussen William en Harry. Maar hij gaat vooral over de verhouding, om het wat breder te trekken, tussen de pers enerzijds en de royals aan de andere kant. De insteek is, Britse media zijn niet kritisch als het gaat over de Windsors. De Britse media functioneren eerder als een PR-machine van Buckingham Palace. Weten we wat Harry en William betreft, dat zij een bloedhekel hebben aan de pers. Hè. Ze zouden denken dat de Britse pers hun moeder hebben vermoord. Hè. Die hebben moeder achterna gezeten toen ze dat ongeluk kreeg, het auto-ongeluk kreeg in Parijs. Het meest omstreden is hoe de broers de media gebruikt om een onderlinge vetus uit te vechten. William met name zou paleismedewerkers hebben aangemoedigd om verhalen te planten in bepaalde kranten over de, laten we zeggen, de wat fragiele geestesgesteldheid van zijn broer Harry. En dat is eigenlijk wat Buckingham Palace betreft not done. Nee, want het feit dat het ook over de pers gaat, is dat ook de reden dat er nu niet overlegd wordt tussen de zender en Koninklijk Huis? Het punt dat inderdaad William volgens sommigen de media gebruikt heeft om zijn broer in een slecht daglicht te zetten. Buckingham Palace is boos dat de BBC hen geen inzage heeft gegeven in de documentaire serie voordat die wordt uitgezonden, want dan hadden ze een weerwoord kunnen voorbereiden. Maar ik denk, en ik speculeer er eerlijk gezegd ook maar op los, maar ik denk dat als je eenmaal in overleg gaat met het paleis, dan ga je bijna altijd concessies doen. Ja. Hè? Je moet echt van hele goede huizen komen om je daar niets van aan te trekken. Bijvoorbeeld de commerciële zender ITV, die beweerde hetzelfde eigenlijk over William in een documentaire. Namelijk dat William zijn broer zwart maakte. Nou, die aantijging heeft de commerciële zender toen laten vallen, na overleg met Buckingham Palace. Dus misschien zit de BBC dat als te veel bemoeizucht van het paleis, als een knieval te veel. Dus vandaar dat ze zegt, nee, we zenden het uit. Wij hebben het recht daartoe. En we horen wel van u als u de film gezien heeft zoals de rest van de Britten. Ja, want voor de duidelijkheid, ze hebben ook echt het recht daartoe. Tuurlijk hebben ze het recht daartoe. Dat heeft iedereen. En Buckingham Palace die speelt het nu heel hard. Hè? Ze dreigen met een mediaboycott. Stel nou dat die mediaboycott doorgaat. Welke gevolgen heeft dat dan? Nou, eerlijk gezegd, ik vraag me af of zo'n boycott er komt. Daar wordt nu, zoals je zegt, mee gedreigd. Maar er is ook, nu heb ik begrepen, contact tussen het paleis en de omroep. Maar als nogmaals het paleis geen inzage krijgt om een weerwoord te formuleren, dan dreigt ze niet langer mee te werken met documentaires bijvoorbeeld, met gesprekken, met interviews die de BBC aanvraagt aan het paleis. En dat zou heel erg lastig zijn. Dat zou zeker lastig zijn, omdat de BBC natuurlijk een geweldige status heeft en de publieke omroep is van Groot-Brittannië en ontzettend veel aanzien heeft in het buitenland ook. En het is vooral lastig omdat je net aan de vooravond zit van het 70-jarig jubileum van de Britse majesteit voor volgend jaar. Dus als het zover komt, dan zal de BIEB daar zeker last van krijgen. Ja. En vanavond is het eerste deel van de documentaire. Is het dan ook echt stil op straat vanavond? Nee, dat denk ik niet. Kijk, de Britse tv, moet je weten, wordt echt overvoerd met documentaire series over de royals. En natuurlijk bijna altijd over de Britse royals. Bijna allemaal behoorlijk onkritisch, om niet te zeggen meer zoet. Deze serie is gemaakt door een verslaggever die van huis uit republikeins is. Of je daar wat van terugziet. Hopelijk is hij professioneel genoeg om dat niet te laten doorschemeren. Maar ik denk alleen al daarom dat het een kritische toon heeft als het gaat om de verhouding tussen persmedia enerzijds en Buckingham Palace aan de andere kant, dat hij daarom alleen al de moeite van het kijken waard is. Maar ik denk niet dat de meeste Britten dat zo zullen zien. Dankjewel, Lia van Beckhoven, correspondent in Verenigd Koninkrijk. En het eerste deel van de documentaire The Princess and the Press is vanavond om 8 uur Nederlandse tijd te zien op BBC 2. Luchtverontreiniging in delen van Brabant. Het kan de bewoners daar zelfs 3 gezonde levensjaren kosten. Dus de hoogste tijd voor actie. En zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me nu weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Wouter Walgemoed. Het RIVM meldt 23.066 nieuwe positieve coronatesten, bijna 2400 meer dan gisteren. Ook gemiddeld stijgt het aantal besmettingen met bijna 50% ten opzichte van een week geleden. In de ziekenhuizen liggen nu 2430 coronapatiënten, 114 meer dan gisteren. En op de IC liggen 470 mensen met het virus, dat zijn er 4 meer dan gisteren. Volgens minister De Jonge is er nog lang geen sprake van code zwart in de ziekenhuizen, waarbij er zo weinig bedden zijn dat om niet-medische redenen patiënten moeten worden geweigerd. De Jonge zegt dat er uiterlijk kan worden opgeschaald tot 1350 IC-bedden. De burgemeester van Zwolle heeft een noodverordening afgekondigd voor het centrum vanwege een demonstratie tegen de coronaregels vanavond die niet is aangemeld. Mensen mogen vanaf het einde van de middag niet zonder goede reden in het Zwolse centrum komen. En een 3-jarig jongetje in Stuttgart is gisteren weggelopen van zijn logeeradres en werd 's nachts met broodtrommeltje bij een metrostation gevonden. Tegen de politie zei hij dat hij op weg was naar zijn kinderdagverblijf. Zijn moeder heeft hem de volgende dag opgehaald op het bureau. Dankjewel, Wouter. Naar Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A58 van Tilburg naar Breda, want de weg is dicht tussen Tilburg Centrum West en Bavel. Daar is een ongeluk gebeurd en dat veroorzaakt veel vertraging. Je kunt omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A65, A2 en A59. Op de A59 staat wel file van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Waalwijk en Raamsdonksveer heb je nu ook 20 minuten oponthoud. En de A27 van Gorkum naar Breda is dicht tussen Oosterhout en Breda-Noord. Dus dat helpt ook niet bepaald mee in die regio. Het verkeer gaat daar na een ongeluk via de vluchtstrook. Het spreekuur. Vandaag met Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van gezondheidscentra De Bilt. Toosje, goedemiddag. Goedemiddag. We hebben veel vragen binnengekregen. Dank daarvoor. Allereerst een vraag van Martijn. Kun je beter je neus snuiten of ophalen? Over het algemeen is snuiten prima, maar niet te hard. Je moet gewoon rustig snuiten. En waarom is het beter, snuiten dan? Nou, ik weet niet, het is niet per se beter. Maar je kan je voorstellen, als je ophaalt, slik je het ook weer in. En dan zou je het weer, dat komt in je maag, die kan het over het algemeen goed aan. Maar dat is natuurlijk gewoon iets anders. Je kan jezelf theoretisch eigenlijk een soort besmetten. Ja, ik denk dat alle luisteraars het nu visualiseren. een vraag van Ingeborg. Hoe is het met long-covid? Kunnen besmette gevaccineerden daar ook last van krijgen? En zijn er cijfers bekend? Nee, het gros wat we nu zien met mensen met long-covid is eigenlijk de... En mensen die langdurig last houden van COVID-gerelateerde klachten, dat zijn het gros van de mensen die eigenlijk ook wel echt een ziekteperiode hebben doorgemaakt. Het is niet gekoppeld aan ziekenhuisopnames of zo, maar je bent wel echt al eerst gewoon echt ziek geweest van de COVID. En dan kan iedereen het verder krijgen, ja. Een vraag van Peggy. Ja, graag zou ik willen weten of huisdieren het coronavirus kunnen overdragen of corona kunnen krijgen. En ze komt daarop door de berichten dat sommige dieren in Diergaarde Blijdorp apart zijn gezet omdat ze het virus zouden hebben. Ja, de huisdieren kunnen het krijgen. We weten van katten die al eerder positief zijn getest en honden. De nertsen, dat zijn dat niet echt de meest gangbare huisdieren. Maar die nertsenfarmen staat iedereen misschien nog op het netvlies. Die grootschalige coronabesmettingen hadden. Dus ja, ze kunnen zeker besmet raken. De overdracht van dier naar mens daarentegen is eigenlijk nog niet echt goed beschreven. En heel, als het al mogelijk is, heel zeldzaam verder. En dan Ria, graag wil ik weten of je meer beschermd bent tegen corona als je gevaccineerd bent met het BCG-vaccin. Ook al is dat jaren geleden, bijvoorbeeld 50 jaar. Allereerst het BCG-vaccin, wat voor vaccin is dat? Dat is eigenlijk een tuberculosevaccin. Dus dat heeft geen relatie met, dat is onderzocht. Dat heeft het UMCU aan het begin, na de eerste golf, onderzocht. Dat leek kansrijk, maar daar is uiteindelijk niks uitgekomen. En dan Edwin, die zegt, kunnen we niet een leeftijdsgrens voor de horeca invoeren? Lijkt me zinvoller om de zorg te ontlasten. Hij stuurt een grafiek mee waarin te zien is dat met name ouderen in het ziekenhuis komen. Ja, dus ik denk dat alle ouderen in de horeca mogen? Of? Nou, of juist niet. Je kan het twee kanten op redeneren, inderdaad. Wat lijkt jou beter? Ik denk namelijk dat als hij zegt dat alle jongeren onder de 60 bij spreken wel naar de horeca mogen en de ouderen niet, dat niet zoveel uit gaat halen. Omdat het niet gaat dat de besmettingen in de horeca plaatsvinden. Dat is namelijk in principe, zeker in restaurants waar je echt kan zitten, niet zo. Maar omdat het de bewegingen en ontmoeting uitlokt, zeg maar. Dat is natuurlijk een beetje het idee van als je naar een café gaat. Ja. En daarmee dus de besmetting verder verspreidt. Dus het gaat erom dat die jongeren, en als je dan alles onder de 60 al als jonger beschouwt, die virus natuurlijk weer meenemen naar de mensen boven de 60 in hun bezoeken en volgende contacten. Dus als je dat al wil, dan betekent eigenlijk dat je echt een scherm gaat zetten tussen 60 plus en 60 min. Die mogen elkaar gewoon eigenlijk dan helemaal niet meer zien. Nee. Dat gaat wel heel ver. Een vraag van Edwin. Waarom hoeven kinderen in het leerlingvervoer geen mondkapje op tot 12 jaar en de chauffeur wel? Ja, dat is een keuze die gemaakt is omdat ze hebben gedacht dat kinderen onder de 12 niet zoveel bijdragen aan de verspreiding binnen de populatie. Dat is denk ik ook zo, hè. Die dragen minder bij. Maar in de kleine omgeving van een klas of een taxi kunnen ze natuurlijk wel bijdragen daaraan. Maar er is een politieke keuze gemaakt om eigenlijk onder de 12 te zeggen dat die geen mondkapjes hoeven te dragen, omdat dat risico als klein wordt beschouwd. Ja. En dan Bettine, die zegt, zijn leerkrachten boven de 60 jaar veilig in het onderwijs? Ook als het AstraZeneca-vaccin een half jaar geleden is gezet. Ja, zij zijn, kijk, iedereen die gevaccineerd is, is betrekkelijk veilig voor ernstig ziek worden waarmee je naar de ziekenhuisopnames of IC gaat. Ook deze leerkrachten. Dus de leerkrachten zijn zo veilig als een ander die gevaccineerd is. Daarnaast horen die basisregels van afstand en handen wassen en daar waar het kan, waar het moet, mondkapjes op, horen nu bij de spelregels van deze herfst en winter. Ja. Dus je moet jezelf blijven beschermen tegen de mogelijkheid van besmettingen. Want dat gebeurt natuurlijk ondertussen nog steeds wel. Mensen kunnen gewoon besmet raken. Ja. We hadden toevallig vandaag op de redactie over dat er steeds meer opmerkingen komen als je dus wel een mondkapje draagt. Dat als je dan in bijvoorbeeld horeca bent en je hebt een mondkapje op, dat je dan de opmerking krijgt van het hoeft hier niet hoor, het hoeft hier niet. Oh, oké. Okay. Nou, ik denk dat dat op zich niet het verstandigste is om nu aan te gaan zetten. Dat we dat niet hoeven. Nee. Ik denk dat als er een periode is waarin we het weer wel moeten, dat het nu is. Ja, precies. Dat het in de zomer hoefde het niet per se. Dat waren natuurlijk veel buiten. Maar ik zou nu juist, om nog een beetje het leven op gang te houden, dat soort maatregelen juist wel in ere houden. En tot slot een vraag van Michael. Waarom heb je als oudere van 60 jaar en ouder als eerste een vaccinatie nodig? Maar vindt mijn baas wel dat ik tot mijn 67ste gewoon kan werken? En kerngezond ben. Ja, dat zijn politieke vraagstukken. Ja. Dat is niet per se een medisch vraagstuk. Dankjewel. Toosje Valkenburg, huisarts en voorzitter van Gezondheidscentra De Beeld. En morgen zit huisarts Roy Beijaard voor je klaar met al je vragen. Stel nu alvast jouw vraag via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur Blok. Blok en Twan. Met A Night Like This. Het OMT komt eerder samen om het verloop van het coronavirus te bespreken en hoe het virus beter te bestrijden. Tegelijkertijd schrijft De Ondernemer, ondernemersplatform, over een pleidooi van OMT-leden die het liefst nog ver voor 3 december een nieuwe persconferentie willen zien, waarin nogmaals de urgentie van het opvolgen van de huidige regels wordt benadrukt. Nou, en dat gebeurde dan ook zojuist. Maar is dit genoeg nu het vertrouwen in hetzelfde beleid steeds verder afbrokkelt? We praten erover met hoogleraar gezondheidscommunicatie Bas van den Putten van de UvA. Goedemiddag. Goedemiddag, Micha. Ja, de besmettingen blijven oplopen. Zojuist is duidelijk geworden dat er weer meer dan 23.000 zijn bijgekomen. Ziekenhuizen hebben het drukker en drukker. Ja, was deze persconferentie nou de gamechanger? Gaan we allemaal wel luisteren nu en ons aan de basismaatregelen houden? Ja, ik vrees van niet. Hè. Dit is natuurlijk niet de eerste persconferentie of persmoment. Ik geloof de 51ste. En de vorige keer was de nood ook al heel erg duidelijk. En het lijkt erop niet heel veel indruk gemaakt. Ik moet erbij zeggen, kijk, de afgelopen week zijn er geen nieuwe gedragsmetingen geweest. De eerstvolgende komt volgende week dinsdag. Dus we weten niet zeker of mensen zich aan de maatregelen houden. Maar als je op straat zelf een beetje rondkijkt, dan is het beeld niet heel positief. Nee, want we leven de afgelopen ruim anderhalf jaar van persconferentie naar persconferentie. En eigenlijk kun je dan toch stellen van op het moment dat je maar steeds hetzelfde blijft doen, ja, dan blijft die uitkomst ook altijd hetzelfde. Wordt het niet tijd voor iets meer dan dat? Ja, dat lijkt mij wel. Kijk, als communicatiewetenschapper zeg ik altijd gewoon één keer iets zeggen. Dat is altijd onvoldoende. Je moet je boodschap gewoon heel vaak herhalen. Want wat hier denk ik ook een beetje misgaat, je moet de mensen heel erg goed uitleggen van waarom ze het moeten doen. Dat is wel een beetje duidelijk. Maar ook van waarom helpt het besmettingen tegen te gaan. Bijvoorbeeld, bij de laatste persconferentie komt er weer een nieuwe of een oude maatregel terug. Van je mag maar maximaal 4 mensen thuis ontvangen. En dan moet je, dat is niet leuk. Dan moet je mensen heel erg goed uitleggen. Waarom is het nodig dat jij maximaal 4 mensen thuis ontvangt? Waarom kan je thuis geen feestje houden? En waarom helpt het dat zeg maar, de crisis tegen te gaan? En waarom is het belangrijk dat jij het ook doet? Het is belangrijk dat mensen ook inzien dat hun eigen gedrag kan bijdragen aan de crisis, maar door dus te veranderen ook dat ze kunnen helpen de crisis tegen te gaan. En dat element, dat ontbreekt te veel in de communicatie. En dat kan dus niet alleen tijdens die persconferentie, maar eigenlijk moeten mensen elke dag eraan herinnerd worden. Hebben we de afgelopen week, ik heb geen enkel spotje voorbij zien komen of niks op social media. Waarom maximaal 4 mensen? Waarom belangrijk dat je thuis werkt? Hè? Dus die boodschap echt overbrengen, dat gebeurt onvoldoende. Ja, want het moet urgentie uitstralen, die boodschap, maar tegelijkertijd horen we dan demissionair minister Hugo de Jonge zeggen dat code zwart nog ver weg is. Ja, dat is geen urgentie. Nee, precies. Geen urgentie, ook heel verwarrend. Je hoort tegelijkertijd in de media vanuit de ziekenhuizen van bijna code zwart. We zijn er aan het oefenen eigenlijk hoe we dat moeten uitvoeren. En dan zegt minister de Jonge van, nou, daar zijn we nog wel even vanaf. Dan weet ik natuurlijk niet wie gelijk heeft. Hè. Ik ben geen deskundige op dat gebied. Maar kijk maar, als kijker, luisteraar, burger hoor je gewoon verschillende berichten. Mm. En dan weet je eigenlijk niet wat waar is. En dat geeft weer een stukje onduidelijkheid. Terwijl juist in deze crisis is het heel belangrijk dat het gewoon heel duidelijk is wat de situatie is en wat er moet gebeuren. En elke onduidelijkheid motiveert denk ik niet om heel goed te doen wat het kabinet van ons vraagt. In Portugal hebben ze een legerleider die het volk toespreekt. Moet hier dan ook maar eens iemand anders dan de Jonge of Rutte zijn die ons duidelijk zegt wat de regels zijn? En zo ja, wie moet dat dan doen in Nederland? Ja, het is een beetje vervelend om te zeggen. Ik denk dat de Jonge heel veel goede dingen doet. Maar vanuit communicatief oogpunt, hè, van kan je het nog overbrengen? Ga je iets zeggen waarvan de mensen geloven dat het zo moet, dat ze vertrouwen in je hebben? Dus puur vanuit dat communicatieve oogpunt zou het denk ik goed zijn als iemand anders die woordvoering doet of misschien zelfs de leiding neemt. Want het vertrouwen in het kabinet is heel erg laag. Het laatste onderzoek van het RIVM Corona Gedragsunit laat zien dat het naar de 25% is gezakt. Ja, dat is in een anderhalf jaar enorm gedaald. Dat is heel moeilijk nog om te keren. En dan zouden echt misschien 2 dingen moeten gebeuren. Eentje, dat het kabinet zegt, sorry mensen, we hebben een tijdje niet zo heel erg goed gedaan. We hebben gewoon niet goed uitgelegd. Mm-hmm. We zijn onduidelijk geweest. We gaan ons leven beteren. En dat die excuses echt komen. Dat is denk ik nodig om weer vertrouwen te krijgen. Maar of dat voldoende is na anderhalf jaar, dat ik gaan weet we afwachten. Niet. Dus eigenlijk een nieuwe sekspersoon, dat zou ook heel goed zijn. Dankjewel, Bas van den Putten, hoogleraar gezondheidscommunicatie van de UvA. Zoek me om je heen als je voelt dat je me mist. Ik weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht. Ik kom wanneer je wil, denk maar, mijn vader is de wind, ik ben zo licht nu. Ik vind altijd je gezicht. Zoek me om je heen als je boos bent of verdrietig, of vertellen wil van wat je hebt beleefd. Ik kom wanneer je wilt, ik ben je vader, toch de wind. En veel verschilt het niet van de stel ik heb geleefd. Hier ben ik. Als de zeeën met schuim bezinkt, als het huilen langs huizen klinkt, als de wind je voorover dwingt, hier ben ik. Ren, Lenny, ren. Als je me mist, ren even heel hard met me mee. Ren, Lenny, ren. En ben je boos, heb je geen zin, ren toch mijn hart tegen me in, ren. Zwaaiend gaan, ik ben je vader, de wind, ik kom eraan. Zoek me in de havens en als de boten langzaam dansen gaan, je vader, de wind, komt eraan. Als het graan op de velden wuift, als het zand over duinen stuift, als de wind zelfs je fiets verschuift, hier ben ik. Als je haar voor je ogen waait, als je jas om je lichaam draait, als de wind langs je wangen. Lekker rennen, dat kun je het beste doen als de lucht een beetje schoon is. Acta en Munnik waren dat trouwens. Bij luchtverontreiniging denk je snel aan de Randstad. Maar ook in delen van Brabant is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit. En dat scheelt de Brabander zomaar 3 gezonde levensjaren. Zeer uiteenlopende clubs, van de Brabantse Milieufederatie, de ANWB tot aan het Longfonds, roepen de provincie nu gezamenlijk op tot actie. Op sommige plekken in Brabant komt vervuiling van de snelweg, de industrie en de boeren allemaal samen. En wij sturen verslaggever Joris Kreugel. Ik zou denken dat je op het strand loopt, hè? Zo voelt het wel, hè? Ja. Hier in de Loonse en de Runische Duinen. Ja, de Brabantse Sahara wordt het ook wel genoemd. Prachtig gebied. Zandvlaktes, dennenbomen, heuvels, veel wandelaars. De gezonde lucht inademen die hier nog is. En genieten van de prachtige natuur. Is het hier nog echt gezond, de lucht? Hij is hier een stuk gezonder dan op andere plekken in Brabant. Luchtkwaliteit baart ons heel veel zorgen in heel Brabant. We zien dat onder meer door de intensieve veehouderij. We zien het ook dat er op heel veel plekken industrie en veehouderij bijvoorbeeld dicht op de mensen is geplaatst. Dus je ziet dat de afstand tussen ondernemers en tussen woningen heel erg klein is. En daardoor zie je vaak problemen ontstaan. Jullie hebben de handen ineengeslagen. We hebben met een aantal andere organisaties in Brabant een brief gestuurd aan Provinciale Staten. Daarin hebben we onze zorgen geuit over de luchtkwaliteit in relatie tot een hele mooie ambitie die de provincie Brabant heeft. Namelijk om iedere Brabander 3 gezonde levensjaren erbij te geven. Dat kan wat ons betreft alleen maar als je ook iets doet aan de luchtkwaliteit en bijvoorbeeld aan mobiliteit en energie. En ook aan de veehouderij. 3 extra gezonde levensjaren erbij. Is het nu dan zo slecht gesteld dat er nu 3 ongezonde levensjaren je als Brabander te wachten staat? Nou, de levensverwachting van de Brabander is wel wat lager dan op andere plekken in Nederland. Dus in die zin is het ook heel goed dat het Provinciaal College heeft gezegd, we willen de gezondheid van de Brabander vergroten. We willen die gezonde levensjaren erbij. Hoe groot is dat verschil met de rest van Nederland? Ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Dat is moeilijk om te zeggen. Maar laten we zo zeggen, op de Waddeneilanden word je ouder dan in Brabant. Gemiddeld genomen is de gezondheid van de Brabanten staat erg onder druk door allerlei factoren die hier, die de omgeving bepalen. Waaronder dus luchtkwaliteit. Je wil me ook nog ergens anders heen brengen. Klopt, we gaan direct even kijken op een plek hier dichtbij. Je ziet hier eigenlijk hier in Midden-Brabant dat op een paar vierkante kilometer er heel veel aan de hand is als het gaat over luchtkwaliteit. Heel dicht hierbij raast het verkeer. Langs de Efteling, een bekende weg voor heel veel mensen. Daar dichtbij in de buurt is een gigantisch afvalverwerkingsbedrijf en een rioolwaterzuiveringsbedrijf. Daar komt misschien nog een mestfabriek bij. Kortom, daar gebeurt heel veel op een hele korte afstand van dit prachtige natuurgebied. En dat wil ik u graag laten zien. Zullen we er even heen gaan? Jazeker. Nou ja, we staan nu een paar kilometer verder dan dat prachtige natuurgebied waar we net stonden. En nou, hier bij een waterzuiveringsinstallatie en een grote afvalverwerker. In de verte is de afvalberg te zien, de draaien windmolens. En nou, zoals je kunt ruiken, ruikt het hier toch heel anders dan in het bos waar we net waren. Hè? Een beetje een wegen, zoete lucht die echt hoort bij een afvalverwerker en een waterzuivering. Dat is even andere koek inderdaad. Ja, nou, daarom. En als we het hebben over luchtkwaliteit, dus schone lucht, dan hebben we het dus ook over dit soort bedreigingen voor de volksgezondheid. Het is een flinke ambitie om de extra levensjaren, tenminste de betere levensjaren voor een Brabander voor elkaar te krijgen, lijkt mij. Dat klopt. De provincie Brabant heeft een prachtige ambitie met 3 gezonde levensjaren voor iedere Brabander erbij. Maar gezien de luchtkwaliteit in Brabant op heel veel plekken, ja, dan wordt het nog een hele stevige opgave voor de provincie om ook die Brabanders 3 jaar erbij te geven. Wat voor oplossingen hebben jullie? De provincie Brabant heeft nu alleen een beleidskader opgesteld. Daarin staan vooral die ambities en mooie vergezichten, maar nog geen concrete plannen. Wij hebben als gezamenlijke organisaties gezegd, begin nou met het vastpakken van de normen die al internationaal zijn vastgesteld door de World Health Organization. Die hebben goede normen voor fijnstof en stikstof al opgeschreven. Nou, hanteer die nou als kader. En gaat daarna aan de slag. Nou, we hebben heel veel ideeën hoe je bijvoorbeeld met ingrepen in het landschap, hè, meer natuur, meer groen, meer snelfietspaden zoals waar we nu op staan. Maar ook meer elektrische auto's, meer laadpalen. Gewoon investeren in meer gezonde manieren waarop de Brabander zich kan voortbewegen. Hoe die kan recreëren, maar ook waar die woont. Dus meer afstand tussen woonwijken en tussen bijvoorbeeld veehouderij of industrie. Allemaal hele concrete maatregelen die de provincie kan nemen om de gezondheid van de Brabander te vergroten. Wat voor tijdsbestek? Waar moet ik aan denken? Tot 2030, dan willen ze die ambitie bereiken. Wij vinden dat heel ambitieus, zolang er nog geen plan onder ligt. Maar we denken heel graag als organisaties mee over hoe we dat kunnen bereiken. En kansen genoeg wat mij betreft. Dan wordt het hier allemaal weer heel lekker fris, zo'n beetje na 2030. Dan wordt het weer heel goed leven in het Brabantse land, wat ons betreft. Ik praat over verder met Renske Nijdam van de GGD Brabant en voorzitter van de landelijke GGD-werkgroep Intensieve Veehouderij en Gezondheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoeveel verontreiniging leidt tot 1 jaar minder gezond leven? Met de huidige luchtverontreiniging is dat nu in Nederland dat men een jaar korter leeft, inderdaad. Ja, want welke concrete maatregelen kunnen er in een regio getroffen worden om ervoor te zorgen dat die vervuilende stoffen niet bij ons terechtkomen? Nou, belangrijk is dat je de uitstoot van fabrieken, van verkeer en ook van de veehouderij omlaag brengt. Dat is de belangrijkste maatregel die je kunt nemen. En vanuit de GGD adviseren wij ook om afstand aan te houden. Dus bedrijven die veel uitstoot geven, dat je daar de gevoelige bestemmingen, dus waar mensen wonen, dat je die afstand zoveel mogelijk vergroot. Ja, want zelfs in de baarmoeder lopen kinderen al gezondheidsschade op door die luchtvervuiling. En dan vraag ik me af, van ja, we kennen de gezondheidsrisico's, de richtlijn ligt er, de WHO geeft een norm voor maximale uitstoot. Waarom gebeurt er dan toch te weinig? Dat is natuurlijk een samenhang van economische belangen en gezondheidsbelangen. En eigenlijk is iedereen ook verantwoordelijk voor die uitstoot. De fabrieken, de boeren, maar ook de consument zelf die activiteiten heeft. Je stapt in de auto of in het vliegtuig. En ik denk dat er steeds meer onderzoek bekend wordt die gezondheidseffecten steeds meer in beeld brengt. Dus ook luchtverontreiniging die invloed heeft op het geboortegewicht van kinderen. Dat zijn allemaal hele belangrijke gezondheidseffecten die steeds meer in beeld komen. En het belang wordt steeds groter om die luchtkwaliteit te verbeteren. Ja. En er loopt ook nog een RIVM-onderzoek naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. En Brabant kijkt daar met zoveel besmettingen ook met bijzondere belangstelling naar. Wat wordt daarin onderzocht?